สายนี้ครับเป็นสายของผู้ชายครับโทรมาจากที่ไหนไม่รู้บอกงี้โทรมาจากที่ไหนไม่รู้แต่เป็นประสบการณ์ตรงครับเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพผ่านมาประมาณสัก10ปีครับเขามาพร้อมกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าลืมเพื่อนครับสวัสดีครับมี ่สวัสดีครับ มีได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหม ครับผมได้ยินชัดครับพี ่ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ฟังอยู่ที่บ้านครับพี ่บ้านนี่ใช่ที่เดียวกับที่เกิดเรื่องนี้ป่ะ ใช่เลยครับพี่บ้านผมมันจะเป็นชุมชนนะพี่แล้วก็เป็นวัด หรอ เป็นวัดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นทางเข้าวัดคือหลังวัดจะเป็นชุมชนครับพี ่แถวไหนบอกได้ไหม ได้ที่สะพานควายครับหลวง แถวสะพานควาย ใช่ครับ นะขอนึกแป๊บนึงสั้นๆเลยก็คือแยกแล้วก็ตรงไปอ๋อไปทางสะพานควายโอเคจะได้นึกโลเคชั่นออกอ่ะทีนี้ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะมี ่ใช่ครับพี่ เอางี ้เหตุการณ์เกิดขึ้น อ๋อเอางี้พี่มีเวลาให้มี่เนี่ยถึงสักประมาณไม่เกิน5:50ประมาณ20นาทีนะ ครับ มาเลยครับพี่มาเริ่มกันเลยครับเรื่องลืมเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงครับ คือว่าเหตุการณ์วันนั้นนะพี่ผมเท้าความนะพี่พวกผมเนี่ยเป็นเด็กวัดพี ่ครับ เด็กวัดเลยคือบิณฑบาตกับหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อทุกอย่างพี่เป็นกลุ่มเด็กด้วยกันนะพี ่ ครับแล้ววันนั้นอ่ะคือพวกผมมาพี่ชอบเล่นซ่อนแอบกันตอนคืน ครับ แบบยุคนั้น10ปีที่แล้วที่มันยังไม่มีพวกมือถือที่แบบเล่นอินเทอร์เน็ตได้ที่ก็คือจะก่อกลุ่มเล่นกันตามทางเป็นวัดที ่ครับ ครับมีวันเนี่ยวันนั้นที่อยู่เรื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะคือผมเข้าเล่นกันตรงเมนตอนดึกเลยนะพี่เข้าไปเล่นกันตรงเมนไอ้เนี่ยเพื่อนผมในคนนี้เนี่ยมันชื่อไอมันเป็นคนที่ขี้แกล้งมากเลยพี ่อ๋อคือชอบแกล้งเพื่อนชอบอำเพื่อน ใช่ใช่พี่แบบขี้แกล้งแบบแกล้งทุกคนนะพี ่ครับ แล้ววันนั้นอ่ะพวกผมมาเล่นก็แหนบกัน7-8คนพี่เล่นเสร็จใกล้จะเลิกเนี่ยผมก็ลบหัวกันไอ้มันขี้แกล้งแต่เราอ่ะวันนี้แกล้งมันดีกว่ารวมกันเลย อ๋อเหมือนเอาคืน ใช่มันขี้แกล้งมากเลยพี่พอเนี่ยพอผมใกล้เลิกอันเนี้ยให้สัญญาณกันพี่ล็อกเลยแล้วผมวิ่งไปล็อกแขนมันอ่ะผูกเอาเชือกอ่ะพี่ที่เตรียมมาผูกกับเสาพี่ไม่พลาดนะพี ่ ตรงกลางเป็นเมน ตรงกลางเป็นเมน ตรงกลางเป็นเมนและรอบเมนจะเป็นศาลาสวดศพพี่ศาลาหนึ่งศาลาสองคือรอบเป็นวงกลมพี ่ครับก็คือล้อมรอบเมนอยู่ ใช่ครับพี่เนี่ยแต่ผมว่าจับมันอ่ะขึงอยู่กับเสาแล้วเชือกมัดหันหน้าเข้าเมน ม ันก็ตะโกนนี่มันก็ปล่อยกู คือเขาคือต้องบอกว่าเขาไม่มีทางดิ้นหลุดได้ถ้าไม่มีคนมาแก้ให้ ใช่พี่ใช่เขาพวกผมแล้วผมก็แบบเฮฮากันนะพี่หัวเราะคือไปหัวเราะไปบอกมึงแกล้งนะที่ไม้เนี่ยผมเจอมั่งเป็นไงแล้วผมก็ปลูกมันไว้พี ่ ไอตัวมันยังหัวเราะนะพี่ตัวฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ เสียงมันแบบเหมือนเสียงมันไม่ค่อยชัดครับพี ่เอาหรอได้ยินชัดไหม ได้เนี่ยได้ยินชัดแต่มันมีเสียงแทรกมาพี ่เดี๋ยวนะเสียงแทรกอะไรมี แต่ว่ามันเป็นเสียงอื้อเสียง น่าจะเป็นสัญญาณนะพี่สัญญาณโทรศัพท์ไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ให้พี่ตั้มถอดต่อสายไปม าได้เนี่ยตอนนี้ผมเดินผมพยายามเดินออกมาเนี่ย ดีแล้วพี่อ่ะโอเคน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณมางั้นมาต่อกันเลยครับ พี่พอผมบัดไม่เสร็จเลยมันเสร็จแล้วผมว่าแบบวิ่งอะพี่วิ่งหนีห่างมาจากมันแล้ววิ่งหนีห่างแล้วมันก็หันหน้าเข้าเมนนะพี่มันก็ตะโกนโหมึงอะไรเนี่ยปล่อยแล้วผมอะไม่ปล่อยไม่เข้าไปถูกมันวิ่งหนีมันออกไปและปีเพื่อนคนหนึ่งอะมันขึ้นได้พี ่เ ฮ้ยมันพูดขึ้นมาปีไปขอมาม่าหลวงตามาจะต้มมาม่ากันก่อนดีกว่าขอมาม่าเดือดอะไรอะเรามากินด้วยกันแล้วค่อยไปแกะให้มันครับค่อยไปแกะให้มันนะพี่กินมาม่าเออต้มมาม่าเสร็จทำอะไรเสร็จอ่ะค่อยไปแกะให้มันเออก็เอาดิมันพร้อมไอ้นี่มันเป็นคนไม่กลัวผีพี่มันเป็นเด็กวัดแรกเกิด ครับ คือมันเจอเรื่องพวกเนี้ยมันแบบมันไม่กลัวพี่ผมก็ออกไปทำอะไรกันเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณ20-30นาทีอ่ะมันมือขึ้นได้เอ้า แต่นี่กี่นาทีแล้ววะแบบเดือนกลางนะพี ่ มันก็ยี่สิบนาทีแล้วแบบคุยกับเพื่อนกันนะพี่บอกอะไรให้มันจะเป็นไงวะน่ะแบบเราก็ยังหัวเราะกันอยู่เลย ครับ มันเป็นงานต่อแล้วนี่พอเราก็เดินถือหม้อมาม่าไปเลยพี ่ แล้วเอากาไปแกะให้มันแล้วไปนั่งกินด้วยกันพอคิดเนี่ยพี่เดินไม่ถึงมันเดินเลี้ยวเข้าไปพี่มันจะเป็นทางเลี้ยวไปแล้วจะเป็นไฟดวงเล็กๆติดตามหน้าศาลาพี ่ครับก็คือแค่พอมองเห็น ใช่พี่แต่บนเมนนี่คือมืดเลยนะพี่บนเมนมืดตึ๊บเลยพี่เขาจะเป็นไฟหน้าศาลาเฮาดวงน้อยแล้วพอเนี่ยพี่ผมเห็นผมมองไม่ได้ไกลเนี่ยเห็นมันนั่งแล้วพี่มัน ก็คือ นั่งเอาหัวพิง ก็คือเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยเรามัดเขาไว้เขายืนอยู่เหมือนเขาซุดลงนั่งอยู่ที่โคนเสา ใช่พี่คันนี้มันตกลงมันนั่งแล้วพี ่ คันนี้ผมเลยเนี่ยแบบคุยกับเพื่อนนะผมนั่งหลับเลยวะมันไม่กลัวขนาดนั้นเลยวะ คือเหมือนข่มใจหลับได้งี้ แต่แบบแล้วเนี่ยเดินถึงมันแล้วพี่ตกมันนะพี่ตกแบบปลุกมันนะไอ้พี่เชื่อที่มันกระดิ่งมันกระดิ่งตื่นมามันมองหน้าพวกผมอะมองแบบเลิกลากอะมองซ้ายมองขวาบอกแล้วพูดมันตะโกนเลยพี่ปล่อยกูเออแล้วดิผมบอกเฮ้ยมันกูแล้วเป็นอะไรเนี่ยผมกระชากเชือกแก้เป็นเชือกออกแล้วพี่มันวิ่งเลยมันวิ่งผ่าผมไปเลยมันไม่คุยกับผมเลยมันวิ่งไปเลยพี ่ ผมก็ยืนคุยกันเอ้ยมันเป็นอะไรของมันวะผมตะโกนเรียกมันบอกเป็นอะไรวิ่งตามมันไปเป็นอะไรของมึงมันก็บอกไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมายุ่งกับกูมันก็วิ่งเข้าบ้านเลยพี่มันล็อกประตูไม่ให้ผมไปหาเลยนะผมมานั่งคุยกันเอ้ยมันเป็นอะไรวะคุยกันนะเพื่อนในวงเพื่อนนะไอ้มันเป็นอะไรของมันวะ ครับ แล้วก็เพื่อนอีกคนมันบอกช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยถามมันไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าแยกย้ายกันเข้าบ้านกินมาม่าที่ทำเสร็จผมก็แยกย้ายเข้าบ้านผ่านพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาที่ผมออกมารวมตัวกันเหมือนเดิมคันนี้ผ่านเดินมาแบบดึกแล้วที่มองทำไมมันไม่มาไว้ไอ้ปกติคือแบบมันจะเป็นหัวโจกแล้วที่แบบ ชอ บแบบมันคนแบบเฮฮาที่มันจะมาคนแรกเลยแล้วแบบมาเดินเรียกเพื่อนทีละคนทีละคนมารวมกลุ่มกันนะพี ่ครับ ผมมองคิดในใจเอ๊ะทำไมมันไม่มาก็คุยกันคุยกับเพื่อนทำไมไม่มาวะเราทำไงอ่ะจะเดินแบบเรียกมันที่บ้านกว่าเดินไปดูมันที่บ้านหน่อยเรื่องก็คุ้มนะเดินไปเรียกมันที่บ้านเดินไปเรียกแต่คนเรียกมันไอ้มันไม่ตอบพี่ไม่มีเสียงตอบเลยมีเป็นแม่มันแทนพี่แม่ตัวประตูออกมาแล้วสะบัดคำหยาบแบบพี่สะบัดแบบคือเขาใช้แล้วแบบว่าเขาพูดเขาเป่งที่เขาพูดออกมาพี่คือแบบตัวนั้นนะพี่ไอ้พวกเด็กไปไกลเลย คือไล่เลย ใช่พี่บอกย่ำยิ่งกว่าลูกกูอะไรอย่างเงี้ยพี ่ไม่แล้วปกติเนี่ยแม่เขาไล่แบบนี้ปะ ไม่พี่แม่เขาเป็นแบบว่ารักแบบพวกลูกแบบพวกเพื่อนลูกเขามากแบบรักพวกผมพี่ ก็คือเป็นพี่ใหญ่ใจดีคนหนึ่ง ใช่แต่มีอะไรก็เข้าไปนอนเล่นบ้านมันพี ่ แต่สักพักหนึ่งผมตกใจเลยพี่เขาพูดไปเลยไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือผมว่าไอ้อะไรวะแล้วทีนี้พวกผมมันก็เริ่มแบบใจเสียแล้วพี่อารันทำไมเขาถึงพูดแบบนี้วะ ครับ คิดแบบว่าแบบเนี้ยพอผ่านวันนั้นไปที่อีกวันหนึ่งมาตอนเช้าแล้วคืนตอนเช้าผมรวมตัวเลยไปทีไปเรียกมันทีพี่เรียกมันหน้าบ้านเหมือนเดิมสักพักเนี่ยมันไม่ออกมาเหมือนเดิมพี่แต่เป็นแม่มันออกมาแม่มันเดินตรงมาเลยบอกพวกมึงจะมาทำไมกันนี่เขาบอกถามเป็นอะไรผมจะมาถามไอ้ไอ้ว่ามันเป็นอะไรเล่นเล่นกันตั้งแต่วันนู้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่คุยกับผมเลยมันบอกพวกมึงอยากรู้ใช่ไหมมาเขาเปิดประตูให้ผมเข้าไปนั่งแต่ไอ้เนี่ยมันไม่อยู่พี่มันอยู่บนบ้านมันนอนไม่สบายอยู่บนบ้านพี ่คือก็ไม่ได้ลงมา ใช่ไม่ได้ลงมาแต่เป็นแม่มันมาเล่าให้ผมฟังบอกพวกเองจำได้ไหมที่ไปเล่นกันอ่ะที่หนีแต่ไอ้เนี่ยมันจะหนีแม่มันออกไปพี ่ครับ คือแต่ต่างเวลาตอนดึกๆที่เล่นกันอ่ะมันจะแอบแม่มันออกจากบ้านไปพอแม่มันกลับบ้านเด็กนะพี่มันอยู่กับแม่สองคนมันจะชอบแอบแม่ไปเล่นแต่เขาบอกผม จำได้วันที่พวกมึงเล่นกันอ่ะมึงเล่นอะไรกันพวกผมก็พูดไปเลยแบบเรื่องต้นแอบผมมาเล่นต้นแอบกันเหมือนปกติผมมาเล่นกันหลายรอบแล้วเขาบอกนี่แหละมึงรู้ไหมว่ามันเจออะไรที่มึงขู่แขนมันไว้กับเสาอ่ะ อ๋อคืนนั้น ใช่ผมก็ถามผมถามแล้วพวกผมก็ถามแล้วเจออะไรป้ามันเจออะไรที่มึงผูกมันเสร็จแล้ววิ่งหนีมันออกไปอ่ะมันจะโกนอ่ะสักพักนึงที่มึงหายไปกันหายจะหายไปกันแล้วอ่ะไม่มีใครเงียบเลยงั้นมันเงียบกิบเลยพี่เป็นเบนสมบัติพี่พี่เข้าใจ อ๋อมันก็ไม่มีใครแล้วว่ะ มันจะไม่มีใครอยู่แล้วพี่ตับบลงตับเบลเลยไม่มีเลยอ่ะมันจะวันในกรุงเทพเหรอพี ่ แล้วก็แต่เช้าพี่เขาบอกวันนี้มึงเล่นกันนะที่มึงหายกันไปสักพักอ่ะมันจะโกนเรียกมึงไม่กลับมากันอ่ะผ่านไปมัน5 ทีมันเห็นน่ะเป็นเงาผู้หญิงนี่เดินอยู่บนเมนนะพี่อยู่ตรงทางขึ้นกระไดเมนนะพี ่อ้อ เย็บที่ระเผาอ่ะมันเห็นไกลๆนะพี ่ครับ แล้วจ้องและแต่ตรงมันอ่ะจะเป็นไฟพี่ตรงที่มันยืนอยู่ตรงเสาอ่ะมันจะเป็นไฟดวงเล็กๆมันก็จ้องพี่มันจ้องนะคะค่ะมันเห็นนะพี่แบบที่เหมือนผ้าพี่เป็นนางรำอ่ะพี่เดินแบบลงกระไดมาทีละขั้นนะพี ่ เดินแบบว่ากลางแขนนะพี ่ ท่าเขาเรียกว่าท่าอะไรท่าอะไรพี่เทียบกลางแขน ตั้ง ข้างแล้วก็เดินแล้วแบบเดินแบบขาพี่เดินขาควายกันนะพี ่ เดินนั่นแหละกระไดแรกพ ี ่ค่อยเดินลงมาหามันพอมันจ้องพอลงมาให้กระไดขั้นที่สามมันเห็นชัดเลยพี่มันตะโกนเลยมันก็บอกมันตะโกนเลยนี่ไหนวะมาปล่อยกูน้อยมาปล่อยกูน้ อ ยกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วพี่ชอบผมอ่ะที่อยู่ที่เดินไปกันอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยนะพี ่ มันห่างกันมากมันก็ห่างกันพอสมควรนะพี่ที่ผมไปต้มมาม่ากันอ่ะ ม ันก็ห่างกันพอสมควรพี่มันจะโกรธเฮ้ยปล่อยกูได้แล้วปล่อยกูได้แล้วกูไม่เล่นแล้วจนมันร้องไห้พี่จนเขาเดินลงมาถึงขั้นสุดท้ายอ่ะมันหลับตาอย่างนั้นบอกมันหลับตามันจะโกรธแล้วมันลืมตาใหม่ทีพี่หายแล้วนางรำคนนั้นหายไปแล้วพี ่ สักพักมันพอมันลืมตามาพี่ข้างหลังมันนะพี่ข้างหลังมันจะเป็นศาลานะพี่เขาเป็นเสาละมันยืนหันหน้าเข้ามันยืนหันหน้าเข้าเมนข้างหลังเป็นเสาข้างหลังเป็นศาลาพี ่ครับ เสียงดนตรีพี่แบบเสียงดนตรีไทยพี่เบาๆอะพี ่ดังมาจาก หน้าเล่นแล้วจังหวะที่มันแบบได้ยินอะมันก็หลับตาพี่มันก็หลับตาแต่มันไม่พูดอะไรนะพี ่ครับ มันได้ยินเสียงผู้หญิงนะมันกระซิบตรงข้างหูมันนะพี่พวกมึงอยากเจอกูใช่ไหมพี่แบบผมขนลุกเลยอ่ะแม่ไม่เล่าผมฟังอย่างนี้พี่บอกกระซิบพวกมึงอยากเจอกูใช่ไหมถ้าแบบนั้นนะพี่มันสลบเลยมันหลับที่ผมเดินไปแล้วเจอมันหลับเลยมันหลับเลยแล้วพอเสร็จอ่ะพอผมเล่าเสร็จอ่ะมันเดินลงมาจากบ้านพี่บอกแม่มันเล่าเสร็จอ่ะเหมือนมันจะเดินลงมากินข้าวหรือกินน้ำอะไรพี ่ มันเดินลงมาเพราะมันเห็นว่าผมบุกจ้ามันวิ่งขึ้นบนเรือนบ้านเลยปิดประตูผมวิ่งตอนนี้พอผมพอแม่เล่าแต่ผมรู้แล้วคือวิ่งขึ้นไปบนบ้านตามมันขอโทษมันขอประตูเฮ้ยขอโทษถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะม ัน เป็นอย่างที่มึงเล่าให้แม่ฟังอ่ะขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นปกติเราก็เล่นกันแบบนี้แบบเล่นกับทีเล่นนะพี ่ ขอโทษด้วยเพื่อนมันไม่พูดเลยนะพี่ไม่พูดผมเลยมันเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปพี่มันนอกจากบ้านเลยนะผ่านไปประมาณ2-3 ปีพี่เชื่อจากคนมันล่าเริงอ่ะมันเงียบพี่มันกลายเป็นคนเงียบกลายเป็นเด็กแบบอยู่คนเดียวพี่เป็นเศร้าอ่ะแต่เดินไม่คุยเจอหน้าผมไงพี่เพราะผมจับมือนะเรียกมันจับมือนะเฮ้ยขอโทษเพื่อนมาสะบัดไม่พูดมันก็เดินไปเลยพี ่ อย่าจนทุกวันนะพี่เรื่องมันผ่านมาเนี่ย10 ปีมันก็ยังไม่พูดกับผม ฮะ จริงนี ่10 ปีแล้วนะ ใช่ครับ อ๋อ มันไม่คุยกับผมเลยพี่มันอยู่แต่ในบ้านมัน ครับ อยู่แบบอยู่คนเดียวของมันนะพี ่ แบบว่าและแม่ของมันอ่ะผมก็ไปคุยกับแม่แม่ขอโทษนะครับที่ผมเล่นแบบนี้ป้าขอโทษ ครับ เพราะผมไม่ตั้งใจจากป้าเขาเคยโกรธนะพี่เขาก็ป้าไม่อะไรหรอกป้าที่หลังเพลงก็อย่าทำกันแบบนี้อีกแต่ป้าไม่รู้ว่าไอ้ไอ้มันจะคิดยังไงแต่จริงพี่นะมันก็ไม่คุยกับผมมาตั้งแต่วันนั้น แล้วหลังจากนั้นคือได้เจอหน้าเจอตาไหมที่ไม่คุยเนี่ย เจอพี่ จอไอครับ เออเขาเปลี่ยนบุคลิกไปเลยเหรอ ใช่พี่เปลี่ยนไปเลยพี ่ จากว่าล่าเริงอ่ะพี่จากขี้แกล้งอ่ะแบบคนขี้แกล้งจากล่าเริงอ่ะกลายเป็นคนแบบนี้ครับเก็บตัวไม่คุยกับใครอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับครูอะไรแบบนี้ที่ประมาณนี้ครับเป็นแบบมันเป็นตาบาปไปเลยแบบพวกผมมันเพื่อนนั่งร้องไห้แล้วพี่แบบไม่รู้จะทำยังไงพี ่เข้าใจเข้าใจ ผมเล่าเนี่ยก็คือพวกเพื่อนผมที่อยู่ในแก๊งนะก็นั่งฟังอยู่ด้วยเฮ้ย เออเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจคือต้องจริงแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องผีก็เถอะพี่เองก็มีเหมือนกันที่สมัยเด็กเนี่ยที่ไปแกล้งเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้เจอผีนะแต่เป็นอารมณ์ที่เหมือนฝังใจอ่ะฝังใจมาจนทุกวันนี้มองหน้ากันไม่ติดคือคุยบ้างแต่ไม่ได้คุยสนิทใจเหมือนเราที่เป็นตอนเด็กก็มีผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ฟังเรื่องอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยว่ามันจะมีเขาเรียกว่าโมเมนต์ตอนเด็กๆที่มีการแบบว่ารวมกลุ่มกันเยอะๆคือนึกถึงหนังเรื่องแฟนฉันอ่ะไปนู่นไปนี่กันแล้วก็พอสุดท้ายนะเด็กอ่ะเล่นไปเล่นมามันก็ด้วยความคึกขนองมันก็เลยเถิดเป็นการแกล้งกันโดยที ่ โดยที่ตัวเราสนุกแต่เพื่อนอ่ะไม่ได้สนุกด้วยไง ใช ่เออแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เขาจำฝังใจแล้วก็เหมือนว่าบางคนก็ไม่คุยกันจนโตเนี่ยเหมือนที่มีเล่านั่นแหละ ใช่พี ่โ อ้แล้วพี่คือแบบว่าตอนผมเด็กอ่ะพวกผมจะแบบเป็นเด็กวัดไงพี่เล่นกีฬาเลยพี่ตีหนึ่งตีเนี่ยเที่ยงคืนไหนพี ่ แอบกันออกมาแล้วมานัดเจอกันเล่นเลยเล่นกันแอบรอบโบสถ์แบบไม่กลัวพี่บางวันก็นั่งฟังแต่ช็อคเนี่ยตั้งแม่งตั้งแบบกลางตรงนี้เลยพี่ศาลาสวดศพเลยนั่งล้อมวง เข้าใจคือเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์ของเด็กวัดเพราะว่าถ้าเป็นตอนปกติที่พระยังไม่จำวัดเนี่ยเราก็ต้องไปปฏิบัติรับใช้ถูกไหมเดี๋ยวหลวงพี่หลวงอาหลวงนะเรียกไปทำนู่นทำนี่พอจำวัดหมดแล้วเนี่ยทีเนี้ยแหละก็เป็นเวลาของพวกเราวัดก็คือเหมือนบ้านหลังใหญ่สนามเด็กเล่นมันจะใหญ่มากมันโอ้มีไอ้นู่นไอ้นี่เล่นเต็มไปหมดเลย ใช่พี่คือแบบแล้วมันเราไม่กลัวเราอยู่กับเลอพี่อยู่กับพวกลุงพวกนางเง ี ้ยแล้วก็ช่วยเขาแบบพันสายสินยกอะไรแบบนี้พี ่ครับ คือแบบเราจะมันไม่ค่อยกลัวกันเรื่องนี้พี่และเนี่ยมันเป็นคนไม่กลัวด้วยนะพี่ไอ้ครับเป็นคนแบบยังไงก็ได้แบบกูยังไงก็ได้ไม่กลัวแต่แบบพอมันเจออย่างเงี้ยพี่แล้วผมรู้ว่ามันที่แม่มาเล่าผมรู้ว่าแบบโกหกบอกป้าโกหกปะเนี่ยโกหกบ้าอะไรอ่ะมาเล่าให้ป้าฟังผมเนี่ยตัวมันร้อนเนี่ยมันอยู่บนบ้านเนี่ยพาด่าหลวงตาเนี่ย ครับ ตั้งแต่นั้นมาหลวงตาด่าเละเลยพี ่เข้าใจเข้าใจอารมณ์ เนี่ยรายการที่แบบจะตีอ่ะพี่หลวงตาจะตีอ่ะ ก็เรื่อง ประมาณนี้พี ่ครับทีนี้พี่ถามนิดนึงนะแสดงว่ามี่เนี่ยอยู่กับวัดนี่เป็น10ปีเลยป่ะ ใช่ครับพี่ งั้นนี่ไม่ใช่ประสบการณ์เรื่องเดียวที่มีเจอแน่ๆ ใช่ครับพี่มีหลายเรื่องครับพี ่เอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะให้พี่ตั้มดอกจันเอาไว้ว่ามียังมีอีกหลายเรื่องเพราะว่าต้องบอกงี้มี่เป็นเด็กคนหนึ่งนะที่อายุแค่20แต่เป็นคนเล่าเรื่องโอเคเลยนะเป็นคนเล่าเรื่องดีเลยเล่ารู้เรื่อง ครั้งแรกอ่ะพี่ เข้าใจเออเข้าใจว่าตื่นเต้นคือเป็นปกติแหละคนเล่าครั้งแรกอ่ะแต่ว่ามี่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เขาเรียกว่ามีการดำเนินเรื่องที่ชัดเจนสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอะไรยังไงแต่นิดเดียวก็คืออันนี้พี่ถือว่าเป็นครูแล้วกันนะเพราะพี่จัดรายการมาก่อนก็คือบอกว่ามีอาจจะลดเกี่ยวกับคำที่เรียกว่าคำหยาบคายหรือว่าอะไรที่เป็นคำติดปากนึกออกป่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือพี่พูดให้ฟังแต่ถ้าเป็นอารมณ์ว่ากูมึงอย่างเงี้ยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันปกติเนี่ยโอเคแต่ถ้ามากไปกว่านั้นเราต้องลดลงบ้างแล้วเรื่องมี่จะไม่เป็นไรครับแล้วเรื่องมี่จะเพอร์เฟกต์มากพี่บอกเลยมี่จะเป็นหนึ่งคนที่เล่าเรื่องแล้วน่าฟังในเดอะช็อค ครับผม นะมีโอกาสเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันอีกนะเดี๋ยวพี่ทำดอกจันบันทึกเอาไว้นะ ครับ ขอบคุณมากนะครับมี่ฝากสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะ คร ับ ครับสวัสดีครับดีครับ เอาละฮะตอนนี้เรามากันที่คุณหนุ่มครับคุณหนุ่มอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับคุณหนุ่มครับอยู่ในสายไหมคุณหนุ่มครับเดี๋ยวรอสัก ครู่ได้ยินครับ อ้าวโอเคได้ยินแล้วเรียบร้อยครับหนุ่มโอเคหนุ่มตอนนี้หนุ่มโทรจากที่ไหนครับ อยู่จังหวัดนนท์ครับพี่ จังหวัดนนทบุรีนะตอนนี้บรรยากาศที่นนท์ในช่วงเคอร์ฟิวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ โอ้เงียบมากพี่ตอนกลางคืนไม่มีเสียงอะไรเลย เดี๋ยวนะอันนี้หนุ่มอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ติดถนนหรือว่าอยู่ในสวนครับ เป็นหมู่บ้านครับพี ่เป็นหมู่บ้านนะคือตอนนี้เงียบกริบเลยใช่ไหม เงียบเลยครับ อ่าฮะแล้วก็สถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็นอนทั้งวันครับพี ่นอนทั้งวัน ไม่รู้จะทำอะไร เออช่วงนี้ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะนะฮะแล้วก็ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาขอให้ไอ้เจ้าไวรัสโควิด-19มันผ่านพ้นไปเร็ววันก็แล้วกันนะนะครับอ้าวได้หนุ่มถ้างั้นเนี่ยหนุ่มเอาประสบการณ์ที่คุณลุงนะฮะเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าให้ป๋องฟังแล้วก็ให้เล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ20ปีนะที่จังหวัดหนองคายที่คุณลุงไปเจอมานะไอ้ที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าจากความตายเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรอะครับ อันนี้ผมอยากให้พี่ป๋องแล้วก็คนที่ฟังอยู่นะครับให้จินตนาการและเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์เลยนะ ครับ ครับอันนี้ผมเกริ่นเรื่องก่อนค ือ ลุงผมเนี่ยคือเขาเป็นทหาร ครับ เขาเป็นทหารเก่าทีนี้มาแต่งงานกับป้าผมเขาก็เลยมาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ได้สักพักเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอบต.หมู่บ้าน ครับ นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็อยู่ไปสักพักแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันเป็นช่วงที่การค้ายาระบาดหนักที่จังหวัดหนองคาย ครับ ทีเนี้ยแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นการมีคำสั่งไปว่าถ้ามีการขายยาเมื่อไหร่อ ่ ะให้วิสามันได้เลย ครับ ทีนี้ทางจังหวัดหนองคายเนี่ยเขาเป็นปกติของเขาอยู่แล้วว่าถ้าเผื่อใครขายยาเนี่ยต้องโดนวิสามันทุกคนนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่ง ครับ ทางลุงผมได้มีการโทรแจ้งเข้ามาว่ามีคนถูกฆ่าตายในละแวกหมู่บ้าน ครับ เสร็จเขาก็เล่าบอกว่าให้ไปเก็บหน่อยทีนี้ลุงผมก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ให้ทางปอลิสตึ้งอะไรเข้าไปเก็บเขาก็เลยบอกว่าอ๋อครับทางปอลิสตึ้งเขาไม่กล้ามาครับแล้วมันอยู่ไกลด้วยก็คือหมู่บ้านลุงผมจากห่างจากในเมืองเนี่ยประมาณ10กว่ากิโล ครับ นะฮะแต่ปุ๊บผมก็โอเครับหน้าที่ไปเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบในเขตของหมู่บ้านตัวเองพอไปถึงคือแต่ละศพนะครับพี ่ โดนยิงที่หัวอย่างเดียวไม่ยิงที่อื่นคือพี่คิดสภาพว่าโดนยิงที่หัวแล้วกระจายไปหมดเลย จบ ทีนี้เสร็จปุ๊บลุงผมไปคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปเลยทีนี้เขาก็เก็บศพ ครับ เสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาหมู่บ้านแล้วก็เอาศพเนี่ยไปไว้ที่วัดช่วงนั้นจะเป็นช่วงสักประมาณเที่ยงคืน ครับ นะครับพอเก็บศพเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยใครเป็นญาติหรืออะไรเนี่ยจะให้มาดูที่วัดลุงผมก็กลับเข้าไปในบ้านแต่บ้านของลุงเนี่ยคือจะเป็นหลังสุดท้ายเลยของหมู่บ้าน ครับ ถ้าผ่านไปนี่ก็จะเป็นหนองน้ำแล้วก็เป็นป่าขนาดใหญ ่ พอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บลุงผมก็จอดรถไว้หน้าบ้าน ครับ เดินเข้าไปอาบน้ำ ด ้วยจังหวะที่อาบน้ำเขาก็จะห้อยพระอยู่ปกติของเขาอยู่แล้ว ครับ ทีนี้เขาก็ถอดพระอาบน้ำทำอะไรเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงกลับออกมาแต่ลืมใส่พระพอเดินออกมาได้สักพักเห็นผู้หญิงยืนรออยู่ที่รถ ครับ ลุงผมชะงักคือด้วยความที่เขาใจดีสู้เสือแหละเขาก็เลยเดินเข้าไปอาจจะเป็นลูกบ้านก็ได้เขาก็เลยถามว่าจะไปไหนครับ ครับ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอยากจะขอติดรถเข้าไปในเมืองด้วยหน่อยเขาก็คือคิดในใจแล้วว่าเจออะไรกันแน่ด้วยความที่ไม่คิดอะไรเยอะอาจจะเป็นลูกบ้านอีกเขาก็เลยโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยเดี๋ยวผมพาไปส่งพอดีผมจะเข้าไปในเมืองด้วยอะไรเงี้ย ครับ เสร็จปุ๊บพี่ป๋องจินตนาการนะว่าถ้าจังหวัดหนองคายนี่ถนนเข้าช่วงนั้นจะไม่มีไฟฟ้าเลย เพราะมันเมื่อ20กว่าปีถูกไหม ใช่ครับจะไม่มีไฟฟ้าเลยถนนเขาจะเป็นถนนดินแดงเลยครับ ครับ แล้วก็มอง มองข้างถนนเนี่ยจะเป็นแม่น้ำโขงใหญ ่ ๆน่ากลัวมากแล้วก็จะมีแค่แสงจันทร์ที่ส่องลงมาขับไปได้สักประมาณครึ่งทางผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้จอดข้างหน้าลุงผมก็เลยถามว่ามันมืดนะจะลงข้างหน้าเหรอ ครับ ท่านไหนๆบอกจะเข้าไปในเมืองเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรลงตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บลุงผมเขาก็เลยจอด ครับ พอจอดเสร็จปุ๊บเขามองไปกระจกข้างหลังพี่บ อ กไปเจอคนลงอีกลงจากหลังรถอีกประมาณ 4-5 คนกระโดดลงจากหลังรถอีก 4-5 คน ครับ แล้วเขาหันกลับมาข้างที่นั่งปุ๊บผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่แล้ว หายไปแล้ว หายไปแล้วครับ ครับ ด้วยความเจออย่างนี ้ ลุงผมคือคิดในใจแล้วโดนแน่นอน โดนชัว โดนแน่นอน เ สร็จปุ๊บเขาก็ขับเข้าไปในเมือง ครับ คือต้องบอกอีกเรื่องนึงก็คือลุงผมเนี่ยมีอาชีพใช่คือขายโรงศพ ขาย โรงศพอยู่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเสร็จเขาก็ไปถึงบ้านสักประมาณตีหนึ่งแต่ที่ร้านเนี่ยเขาจะเปิดไว้ตลอด24นะพี่ป๋อง ครับ เพื่อให้คนเนี่ยมาเรียกซื้อลงศพเขาจะเข้าไปเขาก็จะเข้าไปนอน ครับ ในห้องที่เขาจ้างไว ้ ทีเนี้ยป้าผมอะก็นอนรอที่ห้องแหละ ครับ นอนรอที่ห้องเสร็จปุ๊บพี่ป๋องเชื่อไหมว่าการที่คนมาเคาะเรียกซื้อลงศพเนี่ยม ัน เป็นเรื่องปกติของทุกวันลุงผมเขาก็จะมาออกมาขายเอาเท่าไหร่เอากี่โลอะไรอย่างนี ้ แต่วันนี้เป็นวันที่เคาะแบบผิดปกติ คือ เคาะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลุงผมพี่ป๋องต้องเข้าใจว่าคือไอ้ตรงที่เขานอนเขาจะยืนไม่ได ้ครับ เขาต้องคานมาเปิดประตูเพื่อจะออกไปพอลุงผมเปิดประตูออกมาปุ๊บแค่นั้นแหละลุงผมนี่ล้มเลย ครับ คือหงายหลังไปเลยป้าผมตกใจตื่นขึ้นมา ครับ ก็มารีบมาว่าเป็นอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นทั้งกัดเท้าทั้งกัดนิ้วอะไรทุกอย่างทำทุกอย่างยังไงก็ไม่ฟื้นยังไงก็ไม่รู้สึกตัว ครับ ทีนี้ก็ลุงผมไปโรงพยาบาล คือ มันอยู่ตรงข้างกันอยู่แล้วลุงผมเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์เต็มๆเป็นเจ้าชายนิทาเนี่ย คือเป็นเจ้าสะท้อนนะคือนอนหลับเป็นผักเลยคือทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้เลยครับ คือ ไม่รู้สึกตัวตั้งแต ่ ล้มลงไปเลย อยู่สักประมาณ2อาทิตย ์ ยังหายใจหัวใจเต้นทุกอย่างปกติ ครับ แต่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ก็เสีย คุณลุงเสีย ชีวิตเลยครับ ครับ พอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บป้าทางป้าผมก็เรียกทางบ้านผมมางานผมลุงนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพวกผมก็ไปปกติ ครับ ก็หลังจากไปงานศพเสร็จเอาอะไรเสร็จผมก็กลับมาที่บ้านที่หนึ่ง ครับ ทีนี้มีน้าอีกคนหนึ่งเขาก็โทรมาถามว่าเป็นไงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเพิ่งไปงานศพมาครับ ครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเสียพอดีเขาอยู่เขาไม่รู้สึกตัวแล้วก็เขาก็ไหลไปเลยอะไร ครับ น้าผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไห ม อยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยจังหวัดที่น้าผมอยู่เนี่ย ครับ เขามีคนสามารถเรียกวิญญาณมาคุยได ้เฮ้ยเหรอ ใช่ครับอันนี้เจอกับตัวครับพี ่ ผมก็เลยบอกว่าจริงเหรอจริงเหรอนะสามารถทำได้จริงๆเหร อ ก็อยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาเสียเพราะอะไร ครับ อยากรู้ครับนะทีนี้ก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ เพื่อเพื่อจะได้รู้บ้างว่าทำไมเขาเสียเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยที่ป่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอะไร ใช่ใช่เพราะคนเดียวที่เห็นก็คือคุณลุง ใช่ครับเพราะเขาคือคำตอบที่จะสามารถตอบเราได้ว่าทำไมเขาเป็นอะไรถึงเสียทีนี้ก็ไปซื้อป๋องก็บอกว่าสำเนียงฝั่งนครพนมกับจังหวัดอื่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยจะไม่เหมือนเขาจะพูดคนละภาษาอีสานก็จริงแต่จะพูดคนละภาษาทีนี้ก็ไปถึงเขาก็พ่อผมเลยเขาบอกให้เขียนชื่อนามสกุลพ่อก็เลยพ่อผมก็เลยเขียนชื่อนามสกุลให้เขาชื่อนี้นะแบบนี้นะเดี๋ยวเป็นอันนี้เป็นเสียนะเดี๋ยวจะเรียกมาแล้วนะพอเขาเรียกวิญญาณมาปุ๊บเขาบอกว่าใช่คนที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไห ม พ่อผมก็บอกอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อโอเครู้แล้วนั่นนั้นแต่อีกคนนึง ครับ แต่คนนี้เขานอนอยู่โรงพยาบาลนะเขาไม่ค่อยมีกำลังที่จะคุยกับเราเท่าไหร่นะจะคุยไหม ครับ เขาก็เลยบอกว่าพ่อผมก็เลยบอกว่าคุยครับ อ ยากจะคุยสักนิดหนึ่งเขาก็เลยเรียกมา ครับ พอหลังจากเขามาแค่นั้นแหละพี่ป๋องจากผู้หญิงคนที่เป็นร่างทรงอะพี ่ครับ คือเป็นทุกอย่างที่เป็นลุงเลย ท่าทางอากัปกิริยาคำพูดคำจาเป็นลุง ทุกอย่างทุกอย่างเลย ครับ แล้วก็เขาก็ชี้เลยอันนี้หลานอันนี้ป้าอันนี้ยาย ครับ เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้สิ่งที่เขาเป็นเนี่ย ครับ มันถึงเวลาเขาวันนั้นเนี่ยที่เขาเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยเจ้ากรรมนายเวร อ ่ะมาดึงร่างของดึงร่างเขาดึงวิญญาณเขาออกจากร่างเลย ครับ ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยว่าตอนที่พวกผมไปงานศพอ่ะเห็นหลานเล่นนู่นเล่นนี ่ ลุงอยากจะช่วยนะแต่ช่วยไม่ได ้ วิญญาณเขาอ่ะนอนอยู่ข้างลงศพแบบนี้ป่ะ วิญญาณใคร วิญญาณลุงครับแล้วก็จะมีพวกสายน้ำเกลืออะไรเต็มไปหมดแล้วก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรอีกสองตนที่ดึงวิญญาณเขาออกจากร่างนั่งเฝ้าอยู ่เหรอนั่งเฝ้าอยู ่ใช่ครับนั่งเฝ้าร่างวิญญาณลุงผมอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นทุกอย่างแต่ช่วยลูกหลานไม่ได้เขาพูดในแง่แบบหยอกล้ อ ลุงช่วยอะไรไม่ได้นะลูกหลานเล่นให้ลุงเล่นไพ่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลุงไม่มีกำลังลุงให้สายน้ำเกลืออยู่ลุงไม่มีกำลังเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากถึงเวลาคนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นลุงหรือใครก็แล้วแต ่ ถึงเวลาต้องเจอแบบนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊ บ เขาก็ให้หวยมาที่บ้านสามตัว ครับ เขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวลุงไม่หวยนะลดไปแต้มนะอย่าลืมซื้อกันนะ อ ันนี้เสร็จปุ๊บผมก็กลับมาบ้าน ครับ กลับมาบ้านก็มาซื้อหวยสามตัวก็ถูกตรงๆเลยพี่ผม ครับ ถูกตรงๆทีนี้ก็พ่อผมก็เลยไปเล่าให้ทางป้าผมฟังว่าสาเหตุอะไรที่ลุงผมอ่ะเสียแต่ทีเนี้ยป้าเขาก็พูดมาว่าก่อนที่ลุงจะนอนเนี่ยเขาโทรไปเล่าให้น้องสาวเขาฟังแล้วว่าเจออะไรผ่านมาจากที่บ้านแต่ทีนี้ทางน้องสาวเขาไม่กล้าเล่าให้ป้าผมฟังว่ามีเหตุการณ์แบบนี ้ ก็ทุกอย่างก็เลย รู้เรื่องทุกอย่างว่าต่อเหตุมันเป็นเรื่องแบบนี้นะมันถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรจริงๆอะไรเงี้ย ครับ เรื่องราวทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่ป๊อก คุณหนุ่มครับผมถามหน่อยนะฮะระหว่างที่เราฟังเรื่องของหนุ่มก็ฟังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในหูฟังผมอ่ะมันมีเหมือนลักษณะเหมือนเสียงสะท้อนนะครับผมก็จะว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบโทรศัพท์นะฮะไม่แน่ใจว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยสะท้อนหรือเปล่าแต่ผมอ่ะในหูฟังจะได้ยินเสียงเหมือนสะท้อนเบาๆเนาะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเราฟังเรื่องราวทั้งหมดรู้เรื่องนะครับสัญญาณของคุณหนุ่มโอเคสัญญาณหูฟังผมโอเคเพียงแต่ว่ามีเสียงเหมือนซ้อนๆสะท้อนอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองพยายามแก้ไขก็แล้วกันคุณหนุ่มครับถ้างั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเป็นหนังเนี่ยตอนนี้เราดูจบเรื่องละขออนุญาตย้อนกลับไปตอนจุดเริ่มต้นนะฮะเรื่องที่บอกว่าที่ตอนนั้นคุณลุงไปที่ว่าไปตอนนั้นไปมันเกิดอะไรขึ้นนะที่ว่ามียิงกันตายอะครับ ใช่ครับ ใครเขาทำร้ายฆ่าอะไรกันยังไงอะครับ คือเหตุการณ์ตอนนั้นนะพี ่ มันจะเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลเขาสั่งวิสามันสำหรับคนที่ค้ายาโดยตรง ครับ แต่ทางจังหวัดหนองคายอะ ครับ ถ้าใครเกิดค้ายาปุ๊บมันจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยว่าเข้าวิสามันอย่างเดียว ฮะคราวนั้นตอนที่ไปเนี่ยตอนนั้นมีคนร้ายโดนวิสามันไปทั้งหมดกี่คน อยู่ประมาณ4ถึง5ศพครับ 4ถึง5ศพนะแล้ววันนั้นลุงเราต้องไปทำหน้าที่ก็คือ เก็บศพ คือ มันเป็นใช่ครับเก็บศพเพราะว่าเราเป็นเหมือนเป็นลูกบ้านของลุง แล้วหลังจาก ก็เลยจะเป็นหน้าที่ของเขา หลังจากนั้นที่ว่าออกมาแล้วเจอผู้หญิงแล้วก็รับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็มาลงตรงกลางทางแล้วอะไรก็ไม่รู้ลักษณะเหมือนคน 4-5 คนก็โดดลงมาจากท้ายกระบะ ใช่ครับ ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะเอาผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เสียชีวิตครับพี ่หนึ่งในนั้น ใช่ครับ หนึ่งในนั้นที่เสียชีวิตจากการโดนวิสามันฆาตกรรมโดนวิสามัน ใช่ครับ ใ ช่ครับ แล้ว เขาก็เป็นอีกวิญญาณที่ไปดึงลุงผมนี่ออกจากร่างเหมือนกัน ฮะแล้ว 4-5 คนที่ว่าอยู่ท้ายกระบะแล้วโดดลงไปพร้อมกับการหายของผู้หญิงนั่นคือทั้งหมดที่ลุงเราไปเพื่อจะไปจัดการเรื่องศพถูกไหม ถูกต้องครับ เหรออ๋อเขาตามลุงมาเหรอฮะ ใช่ครับ อ๋อ แต่ด้วยความที่ลุงผมอะลืมใส่พระผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วย ถ้าใส่พระก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ ใช่ครับใช่ครับ แต่นี่คือลุงเราไม่ได้ใส่พระ ใช่ครับ ก็เลยเจอเหตุการณ์นี้คราวนี้พอกลับมาที่ต้นที่เป็นร้านขายโรง ครับ แล้วสิ่งที่ลุงตกใจจากที่เมื่อกี้หนุ่มเล่าเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรมาเอาวิญญาณลุงไปเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าเนี่ยเป็นใคร คือเขาไม่ได้เล่าละเอียดถึงแต่คือเขาลุงผมบอกเลยว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร บอกแค่นั้น ใช่ครับ ไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณที่ไปเก็บศพเข้ามา ครับ ไม่เกี่ยวนะ เขาบอกครับ ครับ คือพอเขาเปิดประตูออกมาปุ๊บเขาจับคือสองฝั่งนี้จับแขนลุงผมดึงปุ๊บวิญญาณนี่ออกจากร่างเลย คือจับปุ๊บวิญญาณลุงออกจากร่างเลยโดยที่เข้าใจเราตีว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วทำให้ลุงเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายนิทราแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดถูกไหมฮะ ถูกต้องครับ แสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรที่มาเอาชีวิตลุงไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ที่ลุงเจอมาที่หนุ่มเล่ามาตอนต้น ผมไม่แน่ใจนะพี่มันเกี่ยวเนื่องกันไหมเพราะมันเป็นเหตุการณ์แบบต่อกันมาเลย ใช่เพราะมันต่อกันจนเราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าวิญญาณที่ลุงเข้าไปมาเขาตามมาเหรอเฮ้ยแต่เขาโดดไปกลางทางแล้วนี่ ใช่ครับ นึกออกมาพอโดดไปกลางทางแล้วแสดงว่าอาจจะแยกย้ายกันไปละฉะนั้นตอนที่ลุงเปิดประตูมาแล้วเจออะไรบางอย่างจนปรากฏว่าช็อกตกใจจนกลายเป็นชายนิทราเนี่ยจากที่ไปหาคนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เขาบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเอาชีวิตลุง ใช่ครับใช่ครับเป็นเจ้ากรรมนายเวร ครับ ลุงเขาเข้าปุ๊บก็บอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ ึ งเวลาเขาแล้ว ครับอ๋อแสดงว่าถึงเวลาคืออาจจะถึงหมดอายุขัยของลุงแล้ว ใช่ครับแต่เขาก็ยังไปรับกรรมต่อ ครับ พบหนึ่งครับพี ่ที่ว่าเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรไปนั่งเฝ้าลุงในรูปร่างของวิญญาณถูกไหม ถูกต้องครับ คราวนี้เนี่ยสิ่งที่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าที่นครพนมคนเนี้ยที่ว่าเหมือนกับสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้มันผ่านมา20ปีแล้ว เขายังอยู่ไหมเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขายังทำหน้าที่อะไรแบบนี้อยู่หรอ ผมเพิ่งไปหาเขาช่วงเมื่อประมาณต้นปีครับ ครับอ๋อก็ยังอยู่ ไปคุยกับไปคุยกับน้าที่เสียอีกคนหนึ่ง ครับ ก็ทุกอย่างที่ผมบอกก็คือน้าเป็นยังไงก ็ แบบนั้นเลยยายเป็นแบบไหนก็แบบนั้นเลย คืออากัปกิริยาท่าทางน้ำเสียงจะเปลี่ยนเป็นคนคนนั้นเลย ใช่ครับใช่ครับ แล้วเขาคิดค่าสตุ้งสตางค์เยอะไหมครับ ประมาณ600ครับพี่ 600บาทต่อครั้ง ต่อ1ดวงวิญญาณ ต่อ1ดวงวิญญาณ ใช่ครับ อ๋อเหรอแล้วมีคนโทษนะมีคนไปขึ้นเยอะไหม โอ้เยอะมากครับพี ่เหรอ เยอะคือใครอยากไปคุยกับญาติที่เสียไปนานแล้วหรืออะไรเงี้ยหร ือ ว่าไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเสียปุ๊บสามารถไปคุยได้เลย แล้วผมถามตรงเลยนะและสามารถเชื่อถือได้ไหม เชื่อถือได้ครับ เหรอ ใช่ครับ แสดงว่าหนุ่มพูดคือหนุ่มมั่นใจว่าเชื่อถือได ้เจอกับตัวเองครับพี่ เพราะเราเจอ มันไม่ได้มีคนมาเล่าต่อ เพราะเราเจอตัวเองวันนั้นที่เหมือนกับเขาสื่อสารกับลุงของเราที่เสียไปได้เห็นอากัปกิริยาเห็นท่าทางเห็นคำพูดคำจารู้เลยว่าเป็นลุงเราที่เสียแน่นอน ใช่ครับทุกอย่างเพราะว่าน้ำภาษาน้ำเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยพี่เพราะว่าวันเนี้ยพี่พูดภาษาใต้ใช่ไหมพอเรียกมาปุ๊ บ ก็จะเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือไปเลย แปลกครับอยากเจอบุคคลท่านนี้เหมือนกันเนอะอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังทำหน้าที่นี้อยู ่ใช่ครับใช่ครับ เขามีโทษนะฮะเขามีชื่อสำนักเขามีชื่ออะไร ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกเทพอะไรเขาเรียกเทพอะไรสักอย่างที่บอกผมจำชื่ออันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเผื ่ อไปถึงที่ปุ๊บคนละแวกนั้นจะรู้จัก เลยอยู่ที่จังหวัดนครพนม ใช่ครับใช่คร ับ อ่ะนะฮะนั่นคือเราทั้งหมดนะหนุ่มนะครับได้เลยครับหนุ่มขอบพระคุณมากที่นำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของคุณลุงนะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นก็นำประสบการณ์นั้นมาคุยกันใหม่นะครับ ได้ครับพี่ ขอบคุณมากหนุ่มขอบคุณมากสวัสดีครับ ครับ ฮะดีครับ คร ับ เอาละตอนนี้เราไปกันที่สายของน้องพลอยฮะที่ผมเกริ่นไว้ปูไว้ตอนแรกนะครับว่าน้องยังอายุไม่เยอะคุณผู้ฟังครับอายุประมาณสัก22นะครับน้องบอกว่ามีประสบการณ์ตรงที่น้องเจอมาเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานี่เองน่าสนใจครับเรื่องนี้ครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าบังเอิญมีอยู่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอหนึ่งนะฮะแถวย่านรังสิตแล้วก็ตอนนี้น้องพลอยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพลอย สวัสดีค่ะ นะฮะน้องพลอยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากที่หอพักค ่ ะ อ่าฮะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร นั่งฟังอยู่กับแฟนค่ะ โอเคแสดงว่าแฟนนั่งฟังอยู่ด้วยยังไม่หลับนะ ค่ะ แล้วปกติน้องกับแฟนติดตามฟังหรือชอบผ่านทางช่องทางไหนครับ ทาง YouTube ค่ะ ทาง YouTube สัญญาณโอเคไหมครับ ชัดมากเลยค่ะ ชัดมากนะได้ยินทั้งเสียงแล้วก็เห็นหน้าพี่ป๋องด้วยนะนะครับถ้างั้นเราคุยกันเรื่องอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะตอนนี้กับสถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเราทำตัวยังไงบ้างในช่วงที่สถานการณ์ไอ้ไวรัสโควิด-19เนี่ยครับ ก็หลักๆช่วงนี้ก็คืออยู่ที่หอค่ะเพราะว่าทางมหาลัยเป็นใช้วิธีการเรียนออนไลน์อะค่ะ เดี๋ยวนะพี่บอกเป็นคนโลเทคโนโลยีมากเรียนออนไลน์คือเราไม่ต้องไปที่มหาลัย ใช่ค่ะ อ๋อเหรอแล้วก็เรียนผ่านคอมเหรอฮะผ่านเน็ต ใช่ค่ะผ่านคอมหรือ iPad อะไรเงี้ยค่ะเป็นการวิดีโอคอลรวมกันทั้งคลาสเลย อ๋อเหรอแล้วครูสอนที่ไหนอะครับ คืออาจารย์ก็อยู่ที่บ้านนะคะ อาจารย์อยู่ที่บ้าน ทุกคนเปิดกล้อง อ๋อเหรอ ใช่ค่ะ ฉันก็จะเป็นนี้ไปก่อน ใช่ค่ะก็คือรอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นก็ตอนนี้อาจารย์เขาแจ้งว่าดูก่อนว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะสามารถเข้ามหาลัยและไปสอบปลายภาคได้หรือไม่ถ้าสอบไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนวิธีการสอบอะค่ะ อ้าวชุดนี้ก็สู้ๆนะครับนะฮะได้ครับน้องพลอยถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยสำคัญมันก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนเองนะครับแล้วมันเกิดขึ้นที่หอโทษนะหอที่ตอนนี้น้องพลอยอยู่ที่หอนี้ป่ะ ใช่ค่ะ เอาเหรอเดี๋ยวนะน้องพลอยมีข้อมูลขึ้นมาตรงหน้าจอตรงนี้ฮะบอกว่าน้องพลอยที่เอาคุกกี้บราวนี่ไหมทีมงานทำขายออนไลน์อยู่นะครับเอาเหรอ ใช่ค่ะ เดี๋ยวนะที่เป็นคุกกี้บราวนี่พี่ป๋องกินไปป่ะ น่าจะใช่นะคะเพราะว่าไปส่งไปทางพี่ขวัญ นะคะ เอาเหรอโ อ ้ยขอบคุณมาก ไปสองรอบ เอาเหรอแล้วถ้าส่วนไหนคนไหนที่สนใจอยากจะอุดหนุนทำยังไงครับน้องพลอย ก็ถ้าใครสนใจอุดหนุนนะคะสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook หรือ IG ได้เลยนะคะชื่อ Space Dawn แล้วก็ Passion Dawn ค่ะมีอยู่2แบรนด ์เออนะขออีกทีนะชื่ออะไรนะคะ กรีซดาวค่ะกรีซที่มาจากกิสลี่แวร์ค่ะมีกิสลี ่ ส่วนอีกอันก็คือแพชชั่นดาวแพชชั่นที่แปลว่าหลงไหลอะค ่ ะ นะครับฝากเขาเรียกว่าฝากคุกกี้บราวนี่ของน้องด้วยนะนะครับได้เลยครับน้องพลอยถ้างั้นน้องพลอยมาว่าที่เรื่องนี้ครับย้อนไปเมื่อ4เดือนที่หอที่หอพักนะเหตุการณ์ที่น้องเจอมาเนี่ยมันคืออะไรอะครับ ค่ะคืออันนี้จริงๆพลอยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกมากกว่าจะเป็นเรื่องผีนะคะเพราะว่าคือเหตุการณ์เนี้ยค่ะเกิดจากการที่พลอยเนี่ยรับดูดวงแล้วดูดวงให้พี่คนหนึ่งค่ะแล้วทีเนี้ยพอดูกันแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าพลอยยังไม่ได้เก่งมากแล้วเวลาพออ่านใครแล้วรู้อะไรเนี่ยพลอยก็จะทักไปแบบเต็มที่เลยว่าอ่ะถ้าพี่ทำสิ่งนี้หรือดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยพอทักไปเนี่ยก็ทำให้พี่เขาตัดสินใจได้เลยว่าเขาควรจะทำยังไงกับธุรกิจของเขาค่ะทีนี้พอดูดวงเสร็จแล้วก็ไปแล้วเนี่ยค่ะก็แยกย้ายกันไปทีเนี้ยเขาลืมโอนเงินมาให้ค่ะเขาก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงก็เป็นลูกค้าประจำก็เดี๋ยวค่อยโอนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ปล่อยข้ามก็คือปล่อยไปจนพอถึงกลางคืนนะคะเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในฝันนะคะ ในฝันนะ ใช่ค่ะก็คือตอนที่เคยหลับและฝันไปเนี่ยคือฝันที่เห็นเนี่ยพออยู่ในบ้านหนึ่งนะคะเป็นเหมือนเป็นบ้านไม้ริมน้ำแล้วทีนี้เขาก็เหมือนยืนอยู่ข้างหน้าบ้านซึ่งน่าจะเรียกว่าตะลิ่งอะค่ะที่อยู่บนดินน้ำอะค่ะของบ้านทีเนี้ยพลอยก็เห็นว่าแฟนพลอยยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม ของแม่น้ําแล้วก็ชี้ไปทางทางซ้ายของแฟนว่าเฮ้ยตรงนั้น อ ะอย่าเข้าไปยุ่งนะตรงนั้นงูใหญ่มากเลยอย่าไปเด็ดขาดพลอยก็บอกว่าเออโอเคไม่เข้าหรอกไม่ไปยุ่งแน่นอนพอจบคำว่าไม่ไปยุ่งแน่นอนนะคะอยู่ๆตัวพลอยอะมันลอยไปอยู่ตรงหน้างูตรงนั้นเลยคืองูตัวนั้นนะคะคือจะเป็นงูที่เป็นงูสีดำแบบดำเยี่ยมทั้งตัวค่ะแล้วก็เป็นตัวใหญ ่ ๆค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็แบบคือรู้สึกได้เลยว่างูไม่พอใจแล้วงูก็โมโหเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังจะไปรีบไปหาที่คนที่เขาดูดวงให้อ่ะค่ะแล้วเขารู้สึกว่ากำลังจะไปพยายามจะไปปุ๊บงูก็รีบแบบเหมือนไปโฉกอะค่ะไม่ให้ไปทางนั้นแต่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าเอองั้นกลับหอดีกว่าทีนี้เขาก็พยายามแบบวิ่งหนีพอวิ่งหนีเสร็จเนี้ยมันก็เหมือนวาร์ปมาที่หอค่ะจังหวะที่วาร์ปมาที่หอเนี่ยพอเข้าหอปุ๊บเนี่ยมันจะมีลิฟต์ใช่ไหมคะทีเนี้ยลิฟต์ด้านขวาค่ะมันคว่ำอยู่พลอยก็เลยคิดว่าโอเคข้างซ้ายยังมีแล้วก็กดลิฟต์พอลิฟต์มาค่ะลิฟต์มันก็ตกดังตึ้งแล้วก็แบบเป็นเหมือนลิฟต์มันร่วงลงมาค่ะมันจะลิงมันขาด ค ่ะทีเนี้ยก็มีคุณลุงคนหนึ่งเขาก็เรียกบอกว่าไอ้หนูจะขึ้นข้างบนใช่ไหมลูกขึ้นบันไดสิไปทางนี้ก็ได ้ ทีนี้เธอก็เลยโอเคงั้นขึ้นบันไดก็ได้ก็ขอบคุณลุงพอไปแล้วทีเนี้ยเธอก็เลยขึ้นไปพอขึ้นบันไดไปปุ๊บเนี่ยหอพอเนี่ยยังไงหอพักหรือคอนโดเนี่ยมันต้องเป็นปูนใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอขึ้นไปกลายเป็นว่าบรรยากาศมันกลายเป็นบ้านไม้แล้วก็เป็นใบสีเก่าๆเป็นรูปปั้นเก่าๆที่แบบเหมือนซากปรักพังอะค่ะเป็นไปหมดเลยเขาก็เลยงงว่าอ่ะมันคืออะไรทีนี้ก็คิดว่าลงขึ้นไปอีกหน่อยละกันเพราะห้องพออยู่ชั้นที่มันค่อนข้างสูงก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าเด็กก็คงถึงห้องก็ยิ่งขึ้นไปพอยิ่งขึ้นไปอะค่ะมันก็ยิ่งเจอบ้านไม้ที่ของเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะก็ทีนี้ก็แบบจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาคิดได้ว่าเฮ้ยหรือเพราะว่าเราไปยุ่งวุ่นวายกับในฝันนะคะก็เลยคิดว่าหรือเพราะว่าเราทักพี่เขาเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ก็เลยแบบเหมือนพยายามที่แบบนึกถึงห้องนึกถึงพระที่อยู่ในห้องนึกถึงแม่อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เหมือนอยู่ๆก็แบบเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือเหมือนว่าแฟนเป็นคนโทรมาก็เลยแบบตื่นขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เลยแบบเหมือนมองไปที่พระแล้วก็เหมือนมองบรรยากาศรอบๆว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือโอเคก็เป็นห้องปกติทีเนี้ยเหมือนก็เลยเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เลยบอกว่างั้นเราลองถามพี่ ที่พลอยปรึกษาบ่อยๆคือพลอยจะมีพี่คนนึงที่ปรึกษาเรื่องดวงบ่อยๆอะค่ะค่ะพลอยก็จะถามว่าพี่คะเคยฝันแบบเนี้ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคะ ครับ ค่ะเมื่อกี้มีเสียงสะท้อนค่ะ อ๋อเหรอเสียงพี่ป่ะ ไม่ค่ะมันเสียงว่าอืมๆอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเสียงพี่น้องพลอย อ๋อค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปปรึกษาพี่เขากันดีกว่าพอไปปรึกษาปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าปกติเนี่ยน้องพลอยฝันอะไรแบบนี้บ่อยไหมเขาก็บอกว่าปกติพลอยไม่ค่อยฝันอะไรแบบนี ้ครับ คือถ้าฝันทีนึงอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบเดจาวูอะค่ะพลอยมักจะฝันแบบเจอคนล่วงหน้าเช่นฝันเจอคนที่ไม่รู้จักแล้วก็ณวันนึงหลายๆปีต่อมาก็จะมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะทีนี้เขาก็เลยอ่ะเล่าฝันให้พี่เขาไปพี่เขาก็บอกว่างูใหญ่เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้ากรรมนายเวรนะ อ ๋ อเหรอ ค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเจ้ากรรมนายเวรจริงๆเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันสามารถมาเขามีบัตร VIP และเขามีได้หลากหลายรูปแบบด้วย ครับ ค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วเขามาได้ยังไงพลอยไม่ได้ทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยทำไมเขามายุ่งทีนี้เขาก็บอกว่าน้องพลอยพูดอะไรที่มึงแบบว่าชัดเจนเกินไปหรือเปล่าเช่นเหมือนกับพี่เขายกตัวอย่างมาให้เช่นสมมติว่าถ้าเขาจะทำเหมือนมีซ้ายกับขวาแล้วแนะนำว่าเฮ้ยทางขวาไม่ดีไปซ้ายดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพอบอกพี่เขาว่าถ้าพี่ทำธุรกิจนี ้ ยังไงก็ไม่ได้ผลกำไรแล้วก็จะโดนโกงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะพี่เขาบอกว่าไม่ได้นะคือถ้าเราเป็นหมอดูอะค่ะเราควรจะบอกให้เขาตัดสินใจเองการที่เราไปรู้ดวงเขาเนี่ยเหมือนเราไปเปิดดวงเขาแล้วเหมือนเราเอาตัวเราไปยุ่งเรื่องของเขาอะค่ะค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วทำยังไงได้บ้างอะคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นกรณีเดียวกับที่พลอยเคยเล่าไว้ในเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องที่ว่าหอนี้มีผีอะค่ะที่เคยเล่ากับทางเดชชลไว ้ ค่ะก็คือไปทำบุญแล้วแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็บอกว่าเราขอตัดกรรมนะตรงนี ้ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไปเหมือนไปล่วงรู้กรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเรียกได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่พอใจแล้วทีเนี้ยพอคุยกับพี่เขาเสร็จแล้วก็พอก็เลยติดต่อพี่ที่ดูดวงให้เขาอะว่าพี่ครับพอดีแบบเราลืมเคลียร์ค่าครูกันดีกว่าเพราะว่าปกติอะค่ะพอรับค่าดูดวงมาเนี่ยพลอยจะเอาไปทำบุญค่ะทีนี้พลอยก็ได้คุยกันที่ว่าเออลืมไปเลยแล้วทีนี้พลอยก็บอกว่าเออเธอมีเรื่องแปลกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังพลอยก็บอกว่าเนี่ยพลอยไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วทีนี้พลอยก็บอกว่าเนี่ยมาเป็นบ้านริมน้ำแล้วพลอยก็บอกลักษณะว่าทางขวาเป็นป่าวัดฝั่งตรงข้ามเป็นป่ามีบ้านเล็กๆอยู่หลังนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าหึพลอยใช่หรอเดี๋ยวพี่ส่งรูปอะไรให้ดูนะ ครับ พี่เขาก็ถ่ายรูปหนึ่งมาม ันเป็นที่เดียวกับในฝันพลอยเลยค่ะ เป็นบ้านริมน้ำ ใช่ค่ะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นมุมเดียวกับที่พลอยยืนในฝันเลยว่าหันเข้าหันหน้าเข้าแม่น้ำแล้วก ็ ซ้ายขวาคือบรรยากาศเดียวกันเป๊ะเลย ครับ ค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมมันเหมือนกับที่พลอยฝันเลย เออที่ไหนอ่ะ พี่เขาก็เลยบอกว่าพอดีพี่มาธุระที่ต่างจังหวัดแล้วมาพักที่บ้านนี้ซึ่งเป็นบ้านญาติ ครับ เพิ่งพักได้คืนเดียวก็คือคืนที่พลอยฝันเลยค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วชื่อที่นี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีที่จะมาคุยเรื่องธุรกิจที่ถามพลอยนั่นแหละก็เลยทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ฝันก็คือเจ้ากรรมนายเวรเขาคงตามพี่เขาไปแล้วก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแต่พลอยมุ่งไปขัดขวางไม่ให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเขาก็เลยพาในความฝันพาเราไปที่นั่นซึ่งที่นั่นเนี่ยมีจริงฮะมีบ้านแบบนี้จริงเป็นบ้านริมน้ำจริงเหมือนกับที่น้องพลอยฝันทุกอย่างเลย ใช่ค่ะเดี๋ยวพลอยส่งรูปไปให้ดูในเพจก็ได้ค่ะเพราะว่าพลอยจะมีรูปอยู ่มาแล้วอย่างนี้ยังไงถ้างั้นเราเวลาที่เราต้องดูดวงแล้วต้องไปทักอ่ะต้องแล้วหลังจากนี้มันจะต้องทำยังไงน้องพลอยถ้าก็ได้เมื่อเรามีหน้าที่ในการบอกดวงเปิดดวงให้กับคนที่อยากมาดูถูกไหมมันก็ต้องพูดในสิ่งที่โทษนะหมอดูต้องพูดสิครับ ช่ค่ะทีเนี้ยพอก็สงสัยเหมือนกันพอก็เลยศึกษาพี่เขาเพราะว่าการที่พอรับดูดวงค่ะคือพอดูจากการที่ใช้ความรู้สึกบวกกับใช้ไพ่ทาโร ่ครับ ค่ะทีเนี้ยพอยก็ถ้ารู้อะไรพอยจะบอกหมดใช่ไหมคะพอยได้ถามพี่เขาว่าพอยควรทำยังไงดีเพราะว่าเหมือนพอยยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าจริงๆน้องพอยมีครูแล้วนะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเจ อ ดังนั้นคือพี่แนะนำให้ได้นิดนึงว่าในการที่จะดูอะค่ะเราใช้วิธีการบอกอ้อมบอกให้เขาได้คิดให้เขาได้คิดว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าทางซ้ายจะเป็นยังไงทางขวาจะเป็นยังไงแล้วให้เขาเลือกเอาเองว่าเขาอยากจะทำเส้นทางไหน ฮะไม่ต้องบอกตรงให้บอกแบบอ้อม ๆ บอกให้เขามีทางเลือก สมมติว่าค่ะสมมติว่าถึงเหมือนเรารู้ว่าเขาไปบนมาสมมติว่าเขาไปคำชะโนดแล้วกันค่ะสมมติเขาไปบนที่คำชะโนดมาแล้วเรารู้ว่าเขาไปบนที่เกี่ยวกับพญานาคนะสมมติที่ใครบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะลืมไปแก้บนที่คำชะโนดเหมือนแกล้งพูดกับตัวเองว่ า เราลืมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคิดได้ว่าเอ้ยคำชะโนดจริงด้วยลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าให้ผู้ฟังนึกเอง ใช่ค่ะ นึกเองแต่ว่าเราแค่ไกด์และให้มีทางเลือกแต่ไม่ต้องบอกตรงเป๊ะ ๆบอกตรงเหมือนเป็นไกด์แค่นั้นเอง ครับแสดงว่าอย่างที่ไปน้องพลอยก็ต้องเปลี่ยนวิธีการดูละไม่สามารถบอกตรงพูดตรงได้ 100% แต่ว่าผู้ที่มีทางเลือกและให้ผู้ฟังหรือว่าคนที่มาดูดวงเราลองไปพิจารณาเอง ใช่ค่ะ อ๋อครับอันนี้บอก เข้าใจแล้วนั่นแหละค่ะก็คือถึงพลอยจะรับดูดวงนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือพลอยอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าในการดูดวงเนี่ยอยากจะให้การดูดวงเป็นแค่ไกด ์ คือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะค่ะเราอย่าเพิ่งเอามาเป็นตัวกำหนดชีวิตขนาดนั้นเรียกว่าถ้าอะไรดีอะค่ะให้เราเก็บไว ้ ส่วนอะไรถ้าไม่ดีอะค่ะเราจะได้ระวังว่าเอ้ยถ้าเราจะผิดพลาดตรงไหนเราจะโดนโกงเราก็ต้องรับผิดชอบขึ้นอะไรประมาณนี้ค ่ ะ คราวนี้เนี่ยในส่วนการดูเนี่ยปกติผมขออนุญาตถามแล้วกันว่าเราดูก็คือดูด้วยไพ่ทาโร่ ใช่ค่ะ แล้วก็ดูด้วยความรู้สึกดูแล้วเอาวันเดือนปีเกิดด้วยไหมครับ ปกติพลอยยังไม่ได้ดูเรื่องวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะว่าคือพลอยคิดว่าพลอยจะศึกษาในอนาคตก็ค่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกโหราศาสตร์อะค่ะคือพลอยชอบอ่านหนังสืออะไรพวกนี ้เพราะว่าบางคนที่พี่ป๋องมีโอกาสได้คลุกคลีเนี่ยนะฮะก็จะมีการดูหลายแบบเนาะบางคนก็บอกว่าดูจากการสัมผัสก็มีเช่นสัมผัสมือนะฮะบางคนไม่ต้องเอาอะไรเลยคือวันเดือนปีเกิดอะไรไม่ต้องเลยนะฮะแล้วก็เขาก็จะพูดตามความรู้สึกนะบางคนก็ดูจากวันเดือนปีเกิดบางคนดูจากเลขทะเบียนรถบางคนดูจากเลขอะไรแบบเนี้ยนะฮะเลขของวันเลขของเดือนเลขของปีเลขของเขาเรียกทะเบียนรถหรือว่าเลขที่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนถูกไหมฮะ ใช่ค ่ ะ ครับก็น่าสนใจนะเผื่อว่าหน้าวันหลังจะชวนมาดูดวงให้แฟนรายการบ้างอือฮึ ได้ค่ะได้ แล้วก็เวลาดู จะรีบสุดเพ่งจริง ได้เลยครับแล้วถ้าคนไหนที่สนใจแล้วอยากดูกับน้องพลอยอ่ะน้องพลอยคิดค่าดูเท่าไหร่ยังไงครับ ก็ตอนนี้ค่ะพลอยเพิ่งเริ่มทำเพจได้สักพักแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบว่าโพสอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ตั้งชื่อเพจว่ามนตราพิลาเก้าการนะคะก็คือเริ่มดูที่เป็นคำถาม59 บาท ครับ แต่ว่าถ้าแฟนๆจะช็อกอยากดูค่ะทักไปที่เพจแล้วพิมพ์คำว่าวิลาก็ได้ค่ะวิลาที่แปลว่าแมวค่ะจะได้รู้ว่ามาจากเดอะช็อคเพราะว่าคนที่ฟังเดอะช็อคเท่านั้นที่จะรู้ว่าชื่ออะไร อ๋อโอเคได้เลยครับลองดูแล้วกัน นะคอยลดให้ 5% ค่ะ ครับผมอ่ะได้ลองดูนะสำหรับคนไหนที่สนใจเรื่องการดูดวงนะครับได้ครับน้องพลอยขอบคุณมากนะ ได้เลยคร ับผมขอบคุณครับสวัสดีแฟนน้องด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับฮะนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะฮะที่เราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณโตอยู่เราในสายเรียบร้อยครับเราจะมาติดตามเรื่องของน้องโตกันเรื่องนี้น่าสนใจว่าฟังครับเรื่องที่บอกว่าเฟชชี่ปีหลอนน้องโตสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ โตฮะตอนนี้โตจากที่ไหน แถวหลักสี่คร ับ แถวหลักสี่แล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่กับแม่ครับแม่นอนแล้ว แม่นอนแล้วนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันนิดนึงเป็นไงบ้างครับ ก็ดีครับมันก็ดีครับสุขภาพปกติก็ กลัวด้วยแล้วก็พยายามเซฟตัวเองด้วย นะนี่สำคัญมากผมชอบคำนี้แล้วก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนใกล้ๆตัวเราด้วยเนาะนะครับขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากไอ้เจ้าไวรัสโควิด19เนาะนะครับได้เลยครับโตท่านให้มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยน่าสนใจฮะเรื่องของเฟชชี่นะคราวนี้ไอ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีย้อนไปเมื่อ7ปีนะเหตุการณ์นี้ที่น้องเจอเนี่ยน้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย มันเป็นเรื่องของผมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนมาเล่าให้เราฟังด้วย รวมกันจากเหตุการณ์เดียวกันใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับโต ผมมาเล่าก่อนว่าผมเป็นคนที่แบบว่าโดนเพื่อนแกล้งแล้วคือเราตอนนั้นอะเราปีหนึ่งเราไม่รู้จักใครแล้วผมก็แบบเป็นร่างรองไห้ตรงนั้นมันก็ใกล้เมนเผาศพแล้วก็มันพอเราอยู่ในคนเดียวเนี่ยครับสักพักเราได้ยินเสียงผู้หญิงว่าเป็นอะไรผมก็เป็นคนที่ไม่เคยเห็นเรื่องไม่เคยเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วผมก็ยังอยู่ในอารมณ์ที่อยู่คนเดียวอยู่ก็เข้าอยู่แล้วก ็ สักพักหนึ่งก็ได้ยินมหาวิว่าได้ยินไห ม เป็นอะไร ครับ แล้วคือผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบปากไวก็เลยพูดว่าใคร ครับ แล้วสักพักหนึ่งเพื่อนก็มาตามเพื่อนก็บอกเราอ่ะพอเราหันหลังกลับไปอ่ะเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างเหมือนแล้วถามเพื่อนว่าเมื่อกี้ที่มารับอ่ะเห็นไห ม เห็นอะไรไหมนะครับเพื่อนบอกว่าก็ไม่เห็นอะไรนะ ครับ สัมผัสเราก็ไม่พูดอะไรแล้วคืนนั้นเพื่อนที่ผมสนิททุกคนหนึ่งก็ออกมาสูบบุหรี่แต่เขาพูดบอกว่าห้ามออกมาถ้าไม่จำเป็นอ่ะคือห้ามออกมากลางคืนก็คือเพื่อนผมออกมาสูบบุหรี่ คร ับ แล้วก็ตรงศาลาที่ผมนอนกับผมพอลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้ขนาดต้นใหญ่เพื่อผมบอกว่าได้ยินเสียงคนหัวเราะ ครับ แล้วพอมองพอพยายามมองขึ้นไปต้นไม้นั้นเห็นแค่คนนั่งห้อยขาครึ่งท่อนครับ ครับครึ่งท่อนก็คือครึ่งท่อนบนหรือว่า ครึ่งบน ละครึ่งบน ไม่ครึ่งเลาะครึ่งล่างครับนั่งห้อยขา อ่าฮะตั้งแต่ช่วงเอวมาจนถึงขา ใช่ครับใช่ครับแต่ได้ยินเสียงหัวเราะด้วย เป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายครับ อ๋อเหรอ แล้วก็ ครับ มีเพื่อนมันก็เลยแบบจับบุหรี่แล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วพออีกวันหนึ่ง คือพี่ป๋องก็เห็นบ้านมันเป็นห้องแต่งตัวผู้หญิงแต่คือพี่ป๋องก็เห็นประตูที่มันเปิดออกอย่างนี้ได้ไหมคือเปิดออกแล้วถ้าคือถ้าเราเข้าไปเราต้องพับมันเข้าผ่านตัว เคย ผมอะได้ยินก่อนได้ยินเสียงคนกระชากประตูแต่มันก็แบบเราก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้กลัวคนมันก็เยอะพอสักพักเนี่ยคือแถวคือเขาจะนั่งเป็นแถวแถวสุดท้ายนั่งติดกับประตูนี่เลย ค ือได้ยินหมดเลยทั้งแถวกระชากประตูเลยก็ใครอ่ะแล้วหาเมื่อใครอ่ะใครแบบแรกคิดว่ามีคนแกล้งก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแถวหนึ่งมันสิบกว่าคนเราคิดว่าคนสุดท้ายเป็นคนไปแกล้งหรือเปล่าพอถามก็ไม่มีใครแล้วเพื่อนผมอ่ะอีกคนหนึ่งคนงานที่จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่คือไม่กลัวแล้วก็รู้สึกว่ามีคนพูดว่าอยู่ที่เนี้ยทำตัวให้มันแบบอย่าห้าวให้มาก ครับ เราเพื่อนผมเนี่ยก็เหมือนแบบชอบว่ามีจริงเหรออะไรเงี้ยก็เลยลองครับ ลองไงครับ ก็คือแบบพูดเลยแบบว่าถ้ามีจริงวันเนี้ยแล้ววันนั้นเป็นวันพระใหญ่เลยครับ ครับ วันพระด้วยก็คือพูดเลยแบบถ้ามีจริงออกมาเลยอะไรเง ี้ ย คือท้าเลย คือวันเนี้ยสมมติว่าคืนเนี้ยคือวันพระมันก็พูดวันนี้เลยผมก็บอกว่าถ้ามีจริงออกมาเลยแล้วแบบคือผมไม่รู้นะแต่เพื่อนอีกคนเอามาเล่าให้ฟัง คือพอพูดปุ๊บได้ยินกลิ่นทูบได้กลิ่นทูบแล้วก็ได้กลิ่นทูบได้กลิ่นอะไรแบ บ กลิ่นเน่าๆอะไรเงี้ยครับมาแล้วก็พูดมันก็พูดสำนองว่าแบบจะมาแค่กลิ่นมาเลยอะไรเงี้ยอยากเห็นสามวันสองคืนเนี่ยออกมาเลยอยากเห็น เรา ไม่ก็เห็นจริงๆครับ เห็นยังไงครับ คิดเหมือนทำนองว่าคือต้นไม้นี่แหละต้นไม้ต้นนี้เลยคร ับ คือยืนแล้วก็คือเหมือนคนกระโดดบนต้นไม้ครับแล้วก็แกะต้นไม้มันก็เขย่าใช่ไหม ครับ แล้วเขาแล้วมันบอกว่ามันเห็นคนอ่ะห้อยหัวลงมาแล้วคืนหน้าคือแบบเด็กมากแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาพูดกับมันบอกว่าอยากเห็นไม่ใช่หร อ มาให้มึงเห็นเราไง ครับ แล้วสักพักนึงอ่ะมันก็วิ่งขึ้นมาบนลาลาที่นอนเลยครับ แ ล้วมันจะนอนเขาไม่ให้นอนครับคือยานตอนนั้นก็ไม่ให้นอนเขาก็ไม่เหยียบหน้าอกบอกว่าก ล้า ถ้ากล้าก็ต้องกล้าอยากกลัวเขาก็แบบไปเหยียบหน้าอก ครับ คือมันก็แบบรู้สึกว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าหัวเริ่มกลัวแล ้ วก็ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตามเพราะว่าพระก็ช่วยอะไรคนเร็วๆอย่ามึงไม่ได ้ครับ กูอยู่ของกูมึงเรียกกูมาเองมึงไม่ต้องกลัว โอ ้ โห ถ้าวันนี้มึงไม่หยุดกูจะเอามึงไปด้วย โอ้ครับ แล้วเพื่อนผมคนนี้คือแบบสติแตกเลยครับคือแบบเป็นคนแบบผมเพิ่งจะเคยเห็นวันไหนก็คือคนนี้แบบเจอเรื่องพวกนี้แล้วสติแตกไปยังไง คือ ว ัน ร ุ่งขึ้นคือ ต้องอาจารย์ต้องรับกลับบ้านเลยครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้เขาโวยวายคือแบบตื่นแบบพอเช้ามาเนี่ยเขาตื่นกันมันก็ไม่ได้นอนแล้วมันก็มาทำเราว่าโวยวายคือแบบมันมาแบบเหมือนไม่จักเลยครับ คือ มันมาตามอะไรอย่างเงี้ย คือคำว่าโวยวายคือโวยวายแบบว่ามึงมาตามกูทำไมแบบอยากเข้ามาแล้วกูอย่าง น ี้เลยเหรออ ย่ามาแบบใช่ครับแบบกูกลัวแล้วกูไม่เอาแหละอะไรอย่างเง ี้ ยเราเตือนผมอ่ะคนหนึ่งที่มันสนิทกันไปก็บอกว่าเป็นยังไงละมึง อ ย่าทำแบบนี้เพราะว่าที่นี่มันแรงเพราะว่าเพื่อนคนนี้มันเป็นคนจังหวัดลพบุรีมันรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงแต่มันไม่เล่าเพราะว่ามันไม่คิดว่าเพื่อนมันจะเป็นเองแล้วเพื่อนผมอีกคนนึงอ่ะ ได ้เห็นมันเป็นมุมอับอะครับพี่ป๋อง ครับ เป็นที่ที่ไม่มีคนยืนได้ต่อให้คุณคนตอนใดแค่ไหนก็ยืนไม่ได้มันบอกว่าเห็นหน้าเป็นผู้หญิงครึ่งหน้า ครับ ยืนชี้หน้าครับ แล้วก็อย่าปากดีแล้วแบบพวกผมคือแบบตกตอนนั้นก็กลัวต่างคนก็ต่างกลัวแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยอาจารย์คือเขาที่ใช่ที่จะไม่รู้เพราะว่าทำกันแบบว่าทำกันเองแล้วพอกลับมาจากค่ายเนี่ยคือเรื่องเล่าเยอะมากครับแต่เราคือทุกคนแล้วมันเล่าว่าใครเจอใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเด็ดสุดที่ผมเล่าให้พี่โตพี่ปอกฟังครับ เดี๋ยวนะโตถ้าอย่างนั้นนี่ผมขออนุญาตถามเพื่อเราถึงขั้นจะต้องเขาเรียกว่านำตัวส่งกลับบ้านเลย ใช่ครับ แล้วเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นคือหมายถึงว่าพอกลับไปบ้านเนี่ยเขากลับมามีสติไหมหรือว่ายังสติแตกอยู่หรือว่าต้องรักษาตัวนานขนาดไหนอะครับ ก็คือแบบต้องไปบวชเลย ไปบวชเลยเหรอ ใช่แล้วก็คือเหมือนว่าคือตามไปถึงบ้านเลยแล้วก็คือถ้าคือถ้ามึงไม่ครับแบบเขาบอกว่าถ้ามึงไม่บอกให้กูมึงก็ต้องไปอยู่กับกู เฮ้ยเดี๋ยวนะ กูขอมึงแค่กูขอกูแลกมาทำนองว่าแลกกันนะครับว่า ถ้าเธอบวชเราจะโอเคให้เธ อ แล้วก็พอบวชอ่ะต้องมาบวชวัดนี้ด้วยนะ ที่ลพบุรี ใช่ครับวัดนี้ที่มือที่ที่เธอทำอะไรไว้เธอกลับมาบวชวัดนี ้ แล้วก็ขอขมาอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วราวก็คือพระพอไปวันนั้นก็คือพระอันนี้คือผมเล่าอันนี้ผมมาถามตัวเพื่อนเลยเนี่ยที่ดูพระถามว่าทำอะไรไว ้เ ชื่อหรือยังว่าสิ่งพวกนี้มีจริง เฮ้ยตัวแต่สิ่ง ดวงตาเขาก็เปิดพูดไปแล้ว คือ วันแรกที่เขาไปวันเนี่ยดวงตาก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าอย่าทำอะไรผิดอย ่ าลองดีอย่าอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนว่ามันก็ไม่กลัวมันไม่เคยเห็นมันก็เลยทำ ครับอ่าฮะแต่สิ่งที่เพื่อนทำก็เป็นเรื่องคำพูดถูกต้องไหมโตคือเป็นคำพูดที่ท้าทาย ใช่ครับ ท้าทายคราวนี้นอกจากคำพูดที่ท้าทายแล้วอากัปกิริยาที่ดูไม่น่ารักมีด้วยไหม ก็มีแบบพูดจาหยาบคาย พูดจาหยาบคาย อะไรเงี้ย มีถุยลายด้วยเหรอ ใช ่โอ้แล้วฮะ คือเราบอกว่าไม่น่าทำแล้วเราพูดกับคือเราไม่ได้สนิทกันผมไม่ได้สนิทกับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแต่ที่เขามาเล่าให้ฟังอ่ะเขาทำอะไรแบบเนี้ยใช่คือแบบคือมันสูบบุหรี่เสร็จมันก็ถุยน้ำลายแล้วมันก็พูดสิ่งที่มันพูดออกมา คือทำแต่อย่าง คือแบบมันแน่มากที่แบบจะแน่จริงๆคือแบบมันไม่เคยว่ามันจะเจออะไรเง ี้ ยว่ามันไม่เคยเห็นไม่บุกวันนะไม่เคยเห็นผีเลยแต่มันก็ไม่คิดหรอกว่าพอพวกนี้มีจริงคือเหมือนมันโดนปลูกฝังมาแล้วเลยว่าผีนี่ผีนั่นตามแบบจริงจนวันนั้น อ ะมันเจอก็เป็นเรื่องที่เรา เป็นวิทยาเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ไปท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้จะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เจอดีนะคราวนี้เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าที่คนที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่เป็นคนท้องที่อะฮะที่ลพบุรีอะเขาบอกที่นี่แรงพอจะบอกพี่ได้ไหมครับว่าที่นี่ในอดีตนะ ไม่ได้แล ้ วไม่ได้เลยพี่บอก ว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน วัดที่วัดไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมเลย คือไม่รู้ว่าในอดีตเป็นอะไรมาก่อน ใช่ครับแต่ใครอยู่ใครดีใครอยู่แบบใครอยู่แบบไม่มีปัญหาคือเขาก็มาแบบมาเขาก็แบบไม่มากวนไม่มาอะไรนะใช่ต่อให้แบบวันนั้นวันผ่าหรือแบบยังไงก็แล้วก่อนที่ผมจะไปวัดเนี้ยมันจะมีเป็นกลุ่มๆใช่ไหมครับกลุ่มแรกที่ไปอ่ะคือเจองานสวดศพแล้วก็เผาศพผมก็พูดกับผมว่าเราโชคดีนะที่เราไม่เจองานแบบนี้ใช่ครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าการเจอที่เมื่อกี้โตเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มาแค่วิญญาณตนเดียวด้วยนะเห็นมีทั้งวิญญาณผู้ชายวิญญาณผู้หญิง ใช่ครับ เขาเป็นใครอ่ะรู้ไหม คือเหมือนทำนองว่าสัมภเวสีอะคร ับ ก็ยังให้ครับไม่มีคนตายอาจจะเป็นสัมภเวสีที่สิ่งอยู่ในวัดนั้นหรือว่าคนเอาแบบเอาว่าไงไปฝังเอารูปไปฝังเอาอะไรเงี้ย ใช่ แล้วคือเขาก็เหมือนคอยที่จะแบบดูแลปกป้องให้เราให้วัดนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย แสดงว่าใครดีมาก็ดีตอบคนไหนไม่ดีมาเขาก็ไม่ดีตอบว่างั้นเถอะ ใช่ครับใช ่เอาได้เลยครับขอบคุณมากโตกับเรื่องนี้นะเฟ ร ชี่ปีหล่อจริงๆฮะเป็นบทเลยสำหรับน้องๆที่อันนี้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่านี่คือหนึ่งในเคสหนึ่งที่ต้องฟังแล้วลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะกับเรื่องของการที่อาจจะไปท้าทายหรือว่าไปทำอะไรที่มันดูไม่ดีไม่งามกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับบางคนอาจจะเชื่อบางคนจะไม่เชื่อแล้วแต่ลองดูก็แล้วกันขอบคุณมากโตครับผมขอบคุณครับสวัสดี คร ับ นะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปครับที่เราได้ฟังกัน ผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Short Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลจากคุณตั้มกับเรื่องบวชใหม่จะเจอเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งอยู่ในจังหวัดนครนายกคุณตั้มเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นคุณปู่ของเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคชราจึงได้ทำการเก็บศพ100 วันจนถึงวันชาปนกิจซึ่งก่อนหน้า3 วันทางญาติได้ให้หลานๆทั้งหมด5 คนมีตัวคุณตั้มพี่แว่นคุณเอ็มคุณนัทและตาเทิดเป็นการบวชหน้าไฟซึ่งทั้งหมดบวชกันแค่5 วันเท่านั้นการบวชในครั้งนั้นเป็นไปอย่างด้วยดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมากันเยอะแยะมากมายวันแรกที่บวชเหตุการณ์ก็ปกติซึ่งตัวของคุณตั้มก็ไม่เคยบวชมาก่อนก็แอบหวั่นๆและแอบกลัวอยู่บ้างเพราะมีคนพูดว่าบวชใหม่จะได้เห็นพอย่างก็สู่วันที่2ของการบวชที่วัดก็ได้มีการจัดงานมีลิเกมหรสพอยู่ภายในวัดตอนกลางคืนซึ่งวันนั้นนัดได้ชวนคุณตั้มออกไปดูด้วยแต่ตอนนั้นคุณตั้มปฏิเสธเห็นว่ามันดึกมากตัวเขาเลยไปนั่งเล่นที่ศาลาที่ไว้ศพตอนนั้นเขาเห็นวงดนตรีที่จ้างมาเล่นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยตอนนั้นเขาก็เลยเดินไปเจอกับพี่แว่นก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบและพวกเขาก็พากันไปนั่งตรงบันไดของศาลาในจังหวะที่คุยกันอยู่ปรากฏว่าเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงเหมือนคนเอามือตบหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้ในโบสถ์ที่ปิดแล้วดังถึง2 รอบตอนนั้นเขาทั้งคู่มองหน้ากันแล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะในศาลาคนอยู่กันเยอะวันนั้นก็ผ่านไปพอย่างก็สู่วันที่3ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณสักบ่าย4 โมงกว่าๆตัวคุณตั้มได้เดินเข้าไปเก็บจีวรซึ่งซักไว้แล้วไปตากไว้ในศาลาการเปลี่ยนที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งภายในศาลามืดมากบรรยากาศวังเวงเห็นแสงพระอาทิตย์ส่องมาทางขวามองเห็นเป็นเส้นๆเห็นฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศซึ่งในศาลานั้นมีโรงเย็นตั้งอยู่4 โรงเรียงกันตัวเขาได้เดินไปจนสุดทางเพื่อเก็บจีวรเพราะด้านในเป็นที่เปิดประตูหน้าต่างยังไม่ได้ทำและในจังหวะนั้นเองขณะที่เขาหันกลับไปทางซ้ายสายตาหยุดกับสิ่งหนึ่งแล้วก็ใช้หางตามองพยายามปรับสายตาว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 3-4 ขวบแต่งตัวมอมแมมใส่เสื้อกั๊กสีออกเลือดหมูใส่กางเกงเจเจลายส้มนั่งเอามือกอดเข่าก้มหน้านั่งอยู่บนโรงเย็นระยะห่างจากเขาไม่เกิน1 เมตรจังหวะนั้นเองคุณตั้มเล่าให้เราฟังว่าตกใจสุดขีดขนลุกไปทั้งตัวและน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความกลัวเขายังบอกอีกว่าตอนนั้นลักษณะเหมือนโดนไฟช็อตขนลุกทั้งตัวเขายืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วเขาก็รวบรวมสติพูดกับตัวเองในใจว่านี่กูเป็นพระนะยังกล้าขนาดนี้อีกเหรอแล้วก็เตือนตัวเองอยู่ในหัวว่าอย่าวิ่งนะไอ้ตั้มมึงอย่าวิ่งนะต้องสำรวมจังหวะนั้นเองคุณตั้มก็ค่อยหันแล้วค่อยๆก้าวเท้าเดินออกมาระหว่างที่เดินไปน้ำตาก็ไหลออกมาตลอดได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินตามไม่หยุดจังหวะที่เขากำลังจะเดินพ้นศาลาออกมาเขาก็บอกกับเราว่าเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงมาจากข้างหลังเสียงพูดว่าหลวงพี่รอผมด้วยจากนั้นเขาก็บอกกับตัวเองว่าไม่ไหวแล้วเว้ยเขาเลยรีบวิ่งออกมาวิ่งไปหาพวกพี่น้องที่บวชด้วยกันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังต่างคนก็ต่างไม่เชื่อเพราะว่ามันยังไม่มืดมากแต่พี่แว่นที่บวชด้วยกันก็บอกว่างั้นคืนนี้เรา2 คนไปกลางเต็นท์ที่เองเจอแล้วกันไปนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาแล้วกันคุณตั้มก็บอกว่าจะไปเหรอเพิ่งจะเจอยังจะให้ไปนั่งอีกเหร พอตกกลางคืนในศาลานั้นมืดสนิทเขาทั้งคู่ก็นั่งกลางเต็นท์ทำสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่และดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นที่เขาเจอนับหลังจากนั้นมาตัวคุณตั้มก็ไม่เจออะไรอีกเลยและเขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นตกกลางคืนยังกล้าออกไปเดินรอบวัดตอนกลางคืนคนเดียวโดยไม่กลัวพวกนี้อีกเลยพอหลังจากบวชเสร็จตัวเขาก็ได้ไปถามพระพี่เลี้ยงว่าลุงพี่ที่นี่มีวิญญาณเด็กไหมเคยเจอกันหรือเปล่าหลวงพี่ก็ตอบกลับว่าไม่เคยเจอหรอกแต่เคยมีคนทำแท้งแล้วศพเด็กมาฝังไว้ที่นี่ตรงบริเวณนั้นน่ะหลวงพี่ก็ชี้มือไปปรากฏว่าคุณตั้มก็ต้องตกใจเพราะบริเวณที่หลวงพี่ชี้ไปนั่นคือบริเวณที่กำลังสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่หลังจากนั้นคุณตั้มก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วได้กราบลาหลวงพี่ระหว่างที่ขับรถออกมาคุณตั้มก็นึกในใจว่าการบวชครั้งนี้ทำให้เขาพบเจอกับวิญญาณหรือว่าทุกคนเรียกกันติดปากว่าผีนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณตั้มกับเรื่องบวชใหม่จะเจออย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งมาให้พวกเราได้ไปทำเป็น The Shock Story ได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ เอาแล้วก็ฟังฮะอย่างที่เกริ่นไว้ว่ามีเรื่องคุณชัยวุฒิรออยู่นะครับเรื่องคุณชัยวุฒินั้นบอกว่าเป็นประสบการณ์คุณอาเล่าให้ฟังแล้วคุณชัยวุฒินั้นนำมาเล่าต่อนะเรื่องของหนูอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าเหตุการณ์นี้ย้อนไป30กว่าปีครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณชัยวุฒินั้นอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณชัยวุฒิ สวัสดีครับพี่ป๋ออ ่าฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่กรุงเทพเนี่ยแหละครับพี่ป๋ออ ยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับ ตอนนี้ผมอยู่แถวนี่แหละครับแถวพัฒนาการ อ่าฮะยังขับรถอยู่หรือว่าตอนนี้เข้าบ้านแล้ว อุ้ยเข้าบ้านแล้วพี่ป๋อง เข้าบ้านแล้ว โดน4ปี ก็ใช่เลย 40,000 เออก็ยังทักว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจะโดนนะเพราะมันเคอร์ฟิวอยู่นะตอนนี้เข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ โอ้เข้าตั้งนานแล้ว โอเคได้ครับคุณชัยวุฒิฮะถ้างั้นเราย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีเรื่องนี้ได้มาจากคุณอาแล้วคุณอามาเล่าให้คุณชัยวุฒิฟังได้ยังไงครับ คุณอาเนี่ยเขาลงมาเยี่ยมผมตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วพี่ป๋องเดือนนั้นพี่ป๋องมันเสียงมันแทรกนะ เสียงมันแทรกเลยฮะ เสียงมันซ้อน อ ่ะ ผมอ่ะได้ยินเสียงคุณชัยวุฒิชัดอ่าฮะ แต่ของผมได้ยินเสียงพี่ป๋อง ถ้างั้นผมขออนุญาตคุณชัยวุฒิลองปรับไอตัวโทรศัพท์ลดเสียงลงจะช่วยได้ไหมครับ เดี๋ยวลองดูนะ ลองดูนะลองดูนะนะฮะเผื่อว่าจะช่วยได้นะครับแต่ผมฟังทางเนี้ยผมสัญญาณโอเคดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมฮะ ดีขึ้น ดีขึ้นนะดีขึ้นนะถ้างั้นลดเสียงวอลุ่มจากทางฝั่งนู้นนะนะครับ ครับ โอเคเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ เรื่องเนี้ยผมท้าวความนิดนึงผมจะโทรมาเล่าทีมงานจะช็อกหลายทีแล้ว ครับ มาคุณอาเขาลงมาเดือนกุมภาปกติคุณอาผมตอนนี้เขาอยู่ที่ลำปางนะ ครับ ครับก็เลยมีโอกาสมาเจอกันเย็น ๆครับ เดือนกุมภาเรื่องนี้ผมท้าความนิดนึงพี่ป๋องคือคุณอาผมเนี่ยเขามีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออาแก้ว ครับ คุณอาผมเนี่ยก็ชื่ออาทศเป็นนายช่างสมัยก่อนพี่ป๋องจำได้ไหมโทรศัพท์ต้องใช้หมุนนะ ครับ ซีตู้แดงเครื่องแดงนะ หมุ นนะ ครับ ต้องทีนี้ก็ได้รับคำสั่งจากทางกรุงเทพทางองค์การว่าให้เนี่ยทางทีมงานคุณนะไปเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอหนึ่งเพราะที่นั่นไม่มีนายช่างกับพี่ป๋องนะฮะเลยเดินทางไปทั้งหมด8คนพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์รถยนต์นะฮะไปหลังจากที่รายงานรับงานจากที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันออกไปประมาณ 8-9 โมงเช้า ครับ เพราะสมัยก่อนทางก็ไม่ค่อยดีปี2528ครับพี่ป๋องนะครับก็เดินทางไปกันไปกันกว่าจะถึงก็นู่นครับมืดค่ำเกือบจะมืดค่ำแล้วล่ะพี่ป๋องต้องเข้าไปจังหวัดตัวจังหวัดก่อน ครับ หลังจากเข้าไปตัวจังหวัดไปพักที่หน่วยงานที่ในตัวจังหวัดที่ทั่วโลกพักกันสักคืนหนึ่งวันหนึ่งนะครับพี่ป๋องต้องวางแผนงานอะไรกันคุณอาทศเล่าให้ผมฟัง ครับ ผมระหว่างนั้นผมก็นั่งฟังกันก็นั่งกันอยู่สามสี่คนนี่แหละแกก็เล่าว่าโอ้สมัยก่อนลำบากเดินทางโอ้กว่าจะถึงกว่าจะอะไรแกก็เลยเอาวางแผนงานกันปุ๊บที่ในตัวจังหวัดพอหลังจากวางแผนงานปุ๊บเช้าเดินทางออกเลยครับไปที่อำเภออำเภอหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเนี่ยมันติดต่อกับอันนี้ที่ปองไปทางสุโขทัยได ้ครับ มันเป็นเส้นทางที่ว่ากันดาร อ ยู่แต่มีไฟแล้วพี่ป๋องแต่ไม่มีการระบบสื่อสารสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายเขียนไปรษณีย์บัตร ครับ พี่ป๋องนึกออกนะฮะ นึกออกครับ เสร็จแล้วก็พอไปปุ๊บไปกับนายช่างอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็ไปทั้งหมดทีมงานไปปุ๊บก็นั่งทั้งรถ6ล้อท ั้ งรถกระบะทั้งอะไรขององค์กรองค์การเนี่ยก็ไปจนถึงเส้นทางเนี่ยมันก็จะประมาณ128กิโลจากตัวจังหวัดพิษณุโลกไปอำเภอเนี่ยก็เอาไปปุ๊บจะผ่านอาทศเลยถามว่าพี่จอนถึงหรือยังใกล้ถึงแล้วเพราะอาทศเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วก็นั่งข้างหน้าเนี่ยจะนั่งได้สามคนรถกระบะนะ ครับ เป็นดัสตันรุ่นเก่ารุ่นใหม ่ พูดอะไ รไ อ้ช้างเก็บมาหกสองตัวนะอะไรบอกใกล้ถึงยังจอนบอกใกล้นั่นแหละเนี่ยเจอโรงเรียนแล้วโรงเรียนนี่แหละซึ่งโรงเรียนเนี้ย ครับ อาทศบอกว่ามองไปทางด้านซ้ายที่บอกมันก็จะเป็นดินแดงที่บอกสังเกตนะมันไม่มีรั้วไม่มีอะไรนะเป ็ นดินแดงลาดลงไปแล้วโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนประถม ครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนไม ้ ชั้นเดียวพี่ผมเห็นนะที่เป็นห้องแถวห้องแถวนะโรงเรียนสมัยเก่านะ ครับ แล้วก็อาแก้วก็เลยบอกโอ้โหทำไมโรงเรียนเก่าจังเลยเนี่ยทีนี้อาจอนนายช่างจอนก็เลยบอกเอ้าก็อย่างนี้แหละบ้านนอกต่างจังหวัดเราเป็นอย่างนี้แหละก็เลยไปขับไปหน่อยหนึ่งพี่ป๋องประมาณสักโรงเรียนกับวัดเนี่ยก็จะห่างกันไม่เท่าไหร่ประมาณ500เมตร ครับ ไปถึงปุ๊บก็เลยวัดไปหน่อยก็จะเป็นที่ทำการไปถึงก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วพี่ป๋องครับพอไปถึงก็จัดแจงเอาของลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเอาของมันจะเป็นบ้านพักพี่ป๋องบ ้ านพักของเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาของเครื่องเตรียมอะไรกันปุ๊บวางแผนงานกันกินข้าวกินปลาวางแผน ืม นายช่างจอนก็เลยบอกว่าอ้าวเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะทำตรงนี้ตรงนี้นี้ซึ่งอาทศกับอาแก้วเนี่ยแกก็เป็นคล้ายๆวิศวะหรือเปล่า อืม เป็นคล้ายๆหน่วยงานก็จะต้องไปจำสายจำอะไรเนี่ย บอก ต่อสายต่อระบบอะไรระหว่างนั้นคือต้องย้อนจากวัดจากที่ทำงานเนี่ยผ่านโรงเรียนอีกเพ ื ่อที่จะไปทำที่เสาไฟฟ้า ครับ ซึ่งการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเพิ่งมาทำเพื่อที่จะเดินสายวันนั้นก็ทำกันถึงเย็นแล้วพี่ผมทำกันถึงนู่นเกือบพึ่งค่ำฮะพออาทศดูในกาที่ข้อมือ บอกแกไปหัวหน้าเนี่ยเฮ้ยไปสุดท้ายพวกเราแฝกพอแล้ววันนั้นไปทำอยู่5 คนห้าคนก็เลยเลิกพอแล้วหลักเก็บต้นไม้เมื่อระหว่างขับกลับมาผ่านโรงเรียน บอก ก็เห็นเด็กนักเรียนเด็กประถมนะพี่ป๋องเด็กประมาณอายุป.2 ป.3 ยืนอยู่เด็กผู้หญิงคนอาทศแก้วอ่ะเด็กก็นั่ง2คนใช่ไห ม รถกระบะนำหน้า6ล้อตามหลังอาแก้วก็เลยบอกพี่ทศเด็กที่ไหนว่ามายืนป่านี้2 ทุ่มนะ2 ทุ่มกว่าแล้วจะ3 ทุ่มเออเด็กมันนอกก็คงจะอย่างนี้ละมั้งก็เลยแต่ในช่างจรน่ะนั่งอยู่6 ล้อก็เลยปุ๊บแต่อาแก้วเนี่ยแกเป็นคนที่มันแบบแกทะเลนต์มั้งอะไรมั้งเนี่ยพี่ป๋องแกก็เด็กที่ไหนว่ามายืนอะไรป่านี้ตื่นเดินเด็กแถวนี้มั่งอาทศเลยว่าแกก็ขับไปก็ไม่ได้สนใจเลยไปถึงที่ทำการอะไรปุ๊บอะจัดแจงอะไรกันปุ๊บจะกินข้าวอาบน้ำอะไรกันแล้วอาแก้วก็เลยถามว่าเฮ้ยไอพรครับอาพรเนี่ยจะเป็นคนขับรถ6 ล้อใช ่ ไอพรเนี่ยเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ว่า ครับ ไม่เห็นนี่พี่แก้วผมไม่เห็นอะไรเลยนะเอาเองผ่านโรงเรียนมาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีหรอกพี่แก้วแกก็เลยไม่ได้จะอะไรคงคงจะไม่ได้อะไรนะแต่แล้วก็อีกวันลงขึ้น ครับ วันลงขึ้นทีนี้รถ6 ล้อมันเสียพี่ป๋องลูกน้องก็เลยไม่ได้ออก ครับ อาทศอาแก้วเนี่ยจะต้องไปดูที่งานที่ค้างมาอยู่นิดน ึ งแกก็เลยไปทำกันสองคน ครับ พอทำกันปุ๊บตอนนั้นเย็นแล้วพี่ป๋อง6 โมงกว่าแล้วม ัน นอนก็เริ่มมืดเลยนะอาทศก็เลยว่าไอ้แก้วไปเถอะแค่นี้พอละหลักพอรถ6 ล้อมันเสียทำอะไรมากไม่ได้วะ ม ืดมืดน้ำ ครับ แล้วมันมืดมากพี่ป๋องมันไม่มีรถอะไรวิ่งมาเลยนะพอวิ่งย้อนกลับมาเดี๋ยวที่กลับเข้าแคมป์เขาเรียกแคมป์ฮะที่ทำการระหว่างนั้นก็แกก็วิ่งมาเรื่อยๆฮะเพราะสมัยก่อนรถวิ่งไม่เร็ว40-50พี่ป๋องวิ่งมาถึงเกือบถึงโรงเรียนแล้วพี่ป๋องประมาณสักเกือบกิโลนึงแกก็เห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู ่ครับ เด็กเนี่ยยืนอยู่อีกฝั่งหลังพี่ป๋อง เดี๋ยวนะเด็กที่ว่าคือยืนอยู่คนเดียว ยืนอยู่คนเดียว คนเดียว แกเดินข้ามถนนแต่แกมองสายตาแกมองเป็นเด็กเดินข้ามมันละเด็กวิ่งข้ามมานั้น ครับ แล้วแต่ก็เลยค่อยๆชะล อ เด็กก็เลยโบกมือเด็กผู้หญิงเนี่ยโบกมือพอโบกมือปุ๊บพี่แก้วก็เลยบอกเฮ้ยพี่ป๋องเด็กโบกมือเรียกอะ ม ีอะไรเหรอจอดก่อน ครับ พี่ทศจอดก่อนแต่พี่โตก็เลยจอดแต่ก็เบรกค่อยๆเบรกเรียบค่อยๆเบรกนะเบรกมันก็จะดังเป็นเสียงเบรกอะไรเงี้ยแกก็เบรกแล้วสมัยก่อนรถมันไม่มีแอร์พี่ป๋องมันต้องเปิดกระจกตลอดนะอาแก้วก็เลยถามโน้มีอะไรเหรอลูกลุงขอติดรถไปลงโรงเรียนได้ไห ม เอ้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยทำไมดึกดื่นบ้านเนี่ยอาทศแกก็นั่งมองนะฮะมองด้านมองที่อาแก้วคุยกันอยู่คุยกันเด็กระหว่างที่อาทศมองไปพี่ป๋องก็เห็นเด็กคนนี้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็มองปกติมันจะเด็กมันจะต้อง ครับ ผมเผ่ากระเซิงกระเซิงนะเด็กคนนี้เป็นตัวดำนะ ครับ หรือดำแดงลุงลูกขอไปลงที่โรงเรียนได้ไหมเอ้าแล้วบ้านอยู่ไหนหนูหนูจะไปหาแปะไปหาคุณตาหนูวิ่งมาจากบ้านยายเอาบ้านอยู่ไหนอ่ะตัวแกเลยมองไปด้านขวามองฝั่งหน่อยฝั่งอ๋อบ้านอยู่นู่นนะลูกเออหนูขอไปลงที่โรงเรียนอ่ะล ุ งต่อมาอ้าวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บแกก็ขับไปโรงเรียนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกแกก็บอกแกก็เลยบอกไปนะพี่ชอบไปออกรถออกรถไปขับไปได้ประมาณสักนิดหนึ่งอ่ะประมาณ300-400 เมตรอ่ะพี่ชอบจากที่เด็กขึ้นนะทีนี้ก็จอดปุ๊บระหว่างบอกอาทศก็เลยพอเบรกข้างหลังนี่มันจะมืดบอกมันจะมองคือมันเป็นกระบะแล้วก็มีหลังเครื่องไม้เครื่องมือเด็กกันนั่งอยู่หลังกระบะแต่มันเป็นเงามืดของเด็กที่นั่งไปแล้วก็มีระหว่างโต้ลมผมก็เติร์นเด็กก็ปีนลงพอปีนลงปุ๊บก็ลงมาลงขอบคุณค่ะเอ้าแล้วบ้านหนูในโรงเรียนเหรอหนูอยู่ในโรงเรียนหนูจะไปหาคุณตา ครับ ครับป่าวพี่ทศแกก็กำปุ่มอะไรอยู่นะแกก็มองอาแก้วแกก็เลยบอกว่าแล้วทำไมโรงเรียนมืดงั้นลูกเด็กก็ไม่ตอบนะพี่บอก ครับ เด็กก็กำลังจะหันเดินกลับก็เด็กก็สั่นหน้าไม่ได้พูดอะไรนะพอสั่นหน้าปุ๊บเด็กก็เดินไปหายไปในความมืดไปหน้าก็เปิดแต่แล้วก็อาแก้วอะทศแกก็ขับลงไปอาทศแกก็เลยขับพังอาทศบอกไอ้แก้วเองสงสัยอะไรไห ม มีอะไรพี่ทศมีอะไรพี่ทศเองไม่เห็นระหว่างเด็กที่ลงออกมาม ันไม่มีเสียงปกติรถเนี่ยมันจะต้องสะเทือนอย่างไรก่อนเด็กปีนกระบะท้ายเนี่ยแล้วเหยียบข้างหลังลงมันจะต้องสะเทือนมันต้องอะไร ถูกถูก มันไม่สะเทือนอะไรเลยซึ่งเด็กตัวเนี้ยก็เด็กประมาณโตเหมือนกัน ครับ โอ้ยเขาคงจะหอมมั้งรถ ค ิดไรมาก ครับ ก็ไม่มีอะไรฮะก็ไม่มีอะไรปุ๊บจะเริ่มเข้ามาอีกวันหนึ่งรถก็ยังไม่เสร็จ ครับ รถของล้อซึ่งเครื่องมันเสียพี่สองยังไม่เสร็จนะแกก็ต้องมากันอีกทีนี้ลูกน้องก็ต้องอยู่เฝ้าแคมป์กันก็มาก็แก้วขากลับก็กลับเหมือนเดิ ม ทีนี้กลับมาในระหว่างที่ขับมาเรื่อยๆก่อนถึงโรงเรียนสองเจอเด็กคนนี้ยืนอยู ่ ก็โบกอีกไปหน้ากระสาไปมันก็ไม่สว่างมากพี่บอกสม ั ยก่อนมันเป็นตากลมไงบอกไป มอง อาแก้วก็เลยบอกพี่ทศเด็กเมื่อคืนแล้วเฮ้ยไปไหนมาไหนวะเนี่ยดึกดื่นอาทศก็เลยบอกจอดดูสิยังไงแล้วพอจอดปุ๊บเหมือนเดิมบอกลุงอ๋อหนูไปติดรถไปโรงเรียนหน่อยเอ้าหนูทำไมไม่ค้างบ้านยายหรออ าแก้วเลยถาม ครับ ซึ่งอาแก้วเนี่ยแกเป็นคนปากไวมากแล้วทำไมมาดึกดื่นนี่อันตรายนะลูกเนี่ยมันดึกดื่นแล้วนะมัน2 ทุ่มกว่าแล้วนะเด็กก็ไม่พูดนะพี่บ อ กเด็กก็ยืนผมปิดหน้านิดน ึ งระหว่างนั้นแก้วอาโก้ก็บอกเอ้ยแก้วให้เด็กขึ้นไหมนะเอาไปลูกไปลูกขึ้นไห ม เด็กก็ขึ้นไป คร ับมอขึ้นอาทศแกก็มองกระจกหลังระหว่างที่ขึ้นไปอ่ะพี่ป๋องเด็กไม่ได้ปีนแล้วพี่ป๋องลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วก็นั่ง ครับ อาทศแกก็มองแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรนะพี่แก้วแกก็สูบบุหรี ่ แกก็ทำเพลงอะไรวิววิวอะไรของแกนั่นแหละแกเป็นคนแบบทะลึ่งตึงตังด้วยอะไรเนี่ยทะเล่นอะไรเงี้ยเอาไปปุ๊บมาลงปุ๊บจอดหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมพี่ป๋อง ครับ ทีนี้ลงมาเด็กอาทศแกก็พยายามจะมองแต่เด็กเนี่ยไม่ได้ลอยนะ ครับ ปีนเหมือนเดิ ม แต่ไม่มีเสียงอะไรเลย ครับ ก็ลงมาลุงยกมือไหว ้ ลุงขอบคุณค่ะคุณลุงหนูแล้วหนูในโรงเรียนเนี่ยค ุ ณตาอยู่ในโรงเรียนเป็นพันโรงเอาบอกนี่นะเด็กก็บอกระหว่างนั้น อ าแก้วเนี่ยปากเคลียร์นิดนึง ครับ เนี่ยกลับมาเดินผีหลอกนะซึ่งเด็กอ่ะเดินไปได้แต่หันหลังมาหันคือหันหน้ามา ครับ ผีมีจริงเหรอคุณลุงแต่สิ่งที่อาแก้วอาแก้วพอพูดปุ๊บแกก็ไม่ได้มองเด็กนะแกก็มองไปหน้ารถแต่อาโทษจะมองเห็นซึ่งเด็กอ่ะดวงตาเป็นสีขาวผมบอกลมพัดหน้านิดพัดผมนิดนึงแต่ด้านหน้าสีหนึ่งอ่ะตาเนี่ยเป็นสีขาวไม่มีตาดำเลย อ าโทษแกก็เลยอะไรกันวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นแกก็เลยค่อยๆออกรถออกรถไปพอมองกระจกข้างไม่บอกด้านซ้ายเด็กไม่มีแล้วไม่บอก หายไปแล้ว ครับซึ่งเดินเข้ามาในความมืดโรงเรียนเนี่ยจะไม่มีรั้วไม่อะไรมันจะเป็นทางดินแดงลาดลงไปทีนี้วันนั้นอ่ะพออีกวันละครึ่งซึ่งอาทศกับอาแก้วจะต้องไปสำรวจที่โรงเรียนนะแกก็เลยเข้าไปที่โรงเรียนเดียวไปปุ๊บแล้วก็ไปลูกน้องอีกประมาณ 2-3 คนเพื่อที่จะไปดูที่วัดที่โรงเรียนว่ะเพราะโรงเรียนจากหลังจากแผนงานเนี่ยโรงเรียนแล้วก็จะเป็นวัดใช่ไหมแกก็เข้าไปปุ๊บแกก็ไปวันนั้นเป็นวันหยุดที่ปองเป็นวันหยุดของโรงเรียนเป็นวันอาทิตย์แกก็เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวไปก็ไปเจอคุณครูผู้หญิงคนน ึ งคุณครูเลยบอกอ้าวสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะอ๋อผมเป็นนายช่างครับมาจากกรุงเทพครับเป็นนายช่างโทรศัพท์ครับเพื่อที่มาทำติดตั้งโทรศัพท์อะไรต่างๆครับก็คุยกับคุณครูอะไรปุ๊บก็เลยถามคุณครูคุณครูผมถามอะไรนิดนึงดิอาแก้วก็เลยบอกพี่ทศจะไปถามอะไรคุณครูถามเรื่องเด็กว่าไอ้แก้วคุณครูถามผมถามนิดนึงเด็กนะมีเด็กในพักในโรงเรียนไหมเด็กผู้หญิงตัวท้วมๆหน่อยผิวดำแดงนะฮะเด็กตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประถมใช่ไห ม ครับเพราะที่โรงเรียนมันเกี่ยวกับโรงเรียนประถมใช่ไหมแกก็เลยถามคุณครูเลยทำง่าชะงนนะ บอก นายช่างไปเจอที่ไหนนะเจอก่อนถึงโรงเรียนนะครับตรงนู้นหลักกมประมาณสัก500 เมตรอะกมประมาณเลยเลี้ยวซ้ายออกไปจากเลี้ยวขวาออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีบ้านยายคนหนึ่งเป็นบ้านเก่าๆคุณครูก็เลยมองสงนแบบว่าคือแบบว่าคล้ายๆว่าอึ้งอ่ะพี่ป๊อปเด็กตัวดำๆท้ อง บวมเลยแต่ช่างเจอกี่โมง ครับ โอ้ผมเจอตั้งแต่ตอน2 ทุ่มเกือบ2 ทุ่มครึ่งครับ2 วันแล้วคุณครูวุ่นวายแล้ว ครับ คือคุณครูก็เลยอุทาน คืออะไรฮะ เสร็จแล้วคุณครูก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวไปถามว่าคุณพันโลงก่อน ครับ ซึ่งคุณลุงเนี่ยคุณลุงพันโลงไอ้คุณตาพันโลงเน ี ่ยแกชื่อตาเมียน ครับ เดี๋ยวแกก็เลยเดี๋ยวไปหาตาเมียนก่อนนะพันโลงแล้วป้าปุ๊บแกก็มาเดินมากับตำเนียนพะโลง ครับ ปู่เนี่ยก็สอบถามกันไปสอบถามกันมาหลังจากปุ๊บเสร็จแล้วบอกนายช่างเจอเมื่อไหร ่ ผมเจอมา2 วันแล้ว ครับ คุณลุงพะโลงโอ้หนูแป้งเอ้ยทำไมไม่ไปสักทีแล้วลูกเอ้ย ครับ เท่านั้นแหละครับ ครับ อาแก้วเลยบอกเอ้ามันมีอะไรครับคุณลุง เ ป็นหลานผมโดนรถชนเมื่อนู่น2 อาทิตย์ก่อนแล้ว เอ้าเหรอ ครับซึ่งรถน่ะเป็นรถขน ฮะ ขนในไอ้เปิดข้าวสาร ครับเป็นรถบรรทุกเหมือนกัน ครับชนตายไงชนตายตรงที่บ้านยาย ครับ แฟนผมก็อยู่โน่นปกติหลานอันนี้เป็นหลานผมเอง ครับ แม่เขาทำงานกรุงเทพแต่พ่อเขาเลิกไปแล้วปกติเขาจะมาประจำมาช่วงนี้แหละทุ่มสองทุ่ม ครับ ที่อาทศไม่ปองอาทศจะยืนเหงื่อออกเหงื่อชุ่มเลยทั้งหน้าแก้วครับเราไปเจอยังไงครับในช่างโอ้ผมเจอแล้วเนี่ยคุณลุงแล้วแกก็เลยบอกเอางี้เดินไปที่ห้องก็ไปกับทั้งหมด4คนแต่ลูกน้องก็ยืนนอกรอนอกพอไปถึงบอกภาพที่เห็น คือ มีรูปภาพหนูแป้งกับกระถางปลูก อ๋อเราตรงไหน ที่ห้อง อ ที่ห้องคุณลุงพันโล ห้องคุณลุง โรงเรียน ครับ เท่านั้นแหละครับอาทศเข่าสุดเลย ที่บอกครับ เข่าสุดแกก็เลยโอ้หนูอย่ามาหลอกอะไรลุงเลยลูกเลย อ ย่าลุงทำบุญให ้ แกก็สองคนนี้ก็เลยจุดธูปลูกประจมมือไหว ้ครับ บอกลุงมาทำให้ที่โรงเรียนที่บ้านหนูนะครับผมก็เลยถามอ้าวอาทศแล้วหลังจากนั้นน่ะเจอไห ม ก็หลังจากทำบุญที่วัดที่อะไรที่จุดธูปไปก็เลยไม่เจอไม่อะไรเลย แสดงว่าน้อง แป้งแล้วคุณตาเมียนก็เลยบอกว่าอย่าไปหลอกหลอนคุณลุงเขานะอย่าไปยุ่งอะไรคุณลุงเขาเรื่องก็เลยเป็นอย่างน ี้แสดงว่าน้องแป้งพี่ชายวุฒิแสดงว่าน้องแป้งยังคงยึดติดกับที่บ้านกับโรงเรียนอยู ่ใช่ครับ ยังคงยึดติดอยู่คือผมว่าอาจจะหนึ่งคืออาจจะเป็นวิญญาณเด็กด้วยยังคงผูกพันยังคงยึดติดกับสถานศึกษาเคยมาโรงเรียนเคยไปโรงเรียนเคยกลับอะไรแบบเนี้ยผมว่านะแล้วก็ระยะในการเสียก็ประมาณสัก2อาทิตย์เองอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าไอ้ตัวเองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แล้วผมถามอาทศบอกว่าอาทศน้องปกติเขาโบกรถโบกอะไร ครับ ก็มีคนเจอโบกรถแต่บางคันเขาไม่จอด อ๋อครับ บางคันเขาไม่จอดก็เลยถามคุณตาเมียนเนี่ยตาเมียนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหลานเลยเสียไป อ๋อที่คุณ แต่มีคนอื่นเห็น คุณตาหรือว่าคุณพะลงไม่เห็น พันก็คุณตาเนี่ยเป็นตาก็คือน้องแป้งหนูแป้งเนี่ยเป็นหลาน ครับ คุณลุงพันโลงเนี่ย ค ุณลุงพันโลงเมียนเนี่ยเขาไม่เคยเห็น ฮะ ครับ จะเป็นคนที่ขับมาผ่านเส้นนี้แล้วบางคนอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วแต่คนแต่ระยะห่างก็จะประมาณสัก500เมตรจากจุดที่เกิดเหตุมาโรงเรียนถูกไหม แล้วตอนที่เปิดเข้าไปในห้องคุณตาเมียนเนี่ยซึ่งอยู่หลังโรงเรียนเขาจะเป็นห้องพักพันโลงคุณอาโทษอาแก้วนี่เหงื่อแตก เป็นเราก็เหงื่อแตกพี่ชัยวุฒิก็ลองเปิดมาเจอรูปน้องแป้งมีกระถางทูบแล้วเมื่อสองวันสามวันก็ยังเจอกันอยู่อ่ะเป็นเราก็คงโอ้นึกออกไหมเป็นเราก็คงเหงื่อแตกนะครับโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ ก็เลยครับก็เลยถามว่าอาทศแล้วอาทศทำอยู่ที่นั่นประมาณกี่เดือนดีกว่าทำอยู่ที่นั่นเสร็จงานอะไรเสร็จก็ประมาณ2 เดือนหลังจากนั้นก็รีบกลับเลย ครับนั่นคือเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดนะนะครับเป็นเรื่องของคุณอาแล้วก็พี่ชิวก็มาถ่ายทอดต่อนะครับ ไปเก็บเรื่องราวแบบนี้จากคนใกล้ตัวเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะครับ ได ้เลยครับพี่ชัยวุฒิครับ ขอบคุณ ม าก ยินดีครับยินดีฮะเราประสบการณ์มาแชร์กันเนาะนะครับ ขอบคุณครับพี่ชัยวุฒิครับผม ได้คร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังนะฮะเรื่องหนูอยู่ในโรงเรียนนั่นเองครับอยู่ในโรงเรียนนั่นเองครับอยู่ในว่าตอนนี้ฮะหนึ่งเรื่องที่รออยู่ครับเป็นเรื่องของคุณฟลุ๊กนะฮะเรื่องประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดหนองคายผ่านมา6 เดือนละเรื่องที่บอกว่าพี่อยู่ไหนแล้วตอนนี้ตัวของน้องฟลุ๊กอยู่กับเราในสายตรงนี้ครับสวัสดีครับฟลุ๊ก สวัสดีครับพี่ปองครับ ฟลุ๊กครับคืนนี้นอนดึกกับพี่หน่อยนะ ครับ ฮะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้กันพี่อยู่ไหนเนี่ยคุยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ก่อนตอนนี้น้องกับที่บ้านครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับ ก็ปกติครับ อือฮึนะครับต้องเขาจะต้องกักตัวเก็บตัวเซฟตัวเองอยู่ที่บ้านได้ออกไปไหนบ้างไหมครับหรือว่าอยู่ที่บ้านตลอดเลย อยู่ที่บ้านตลอดครับ อือฮึ นอกจากออกไปซื้อของจำเป็นเท่านั้นครับ อือฮึนี่น้องอยู่แถวไหนเนี่ย อยู่ติดกับโพนวิสัยครับ หืออ๋อนี่อยู่หนองคายเลยเหรอ ครับ อ่าฮะแล้วก็เรื่องเล่าในคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่หนองคายก็คือที่บ้านน้องอะฮะ ครับ เอาแล้วตอนนี้ฟลุ๊กอยู่กับใครเนี่ย อยู่ข้างนอกคนเดียวครับ อ่าฮะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกในบ้านหลับไปหมดแล้ว ครับ ลาหมดแล้วนะนะครับแล้วน้องติดตามฟังหรือช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ YouTube นะสัญญาณโอเคมั้ย โอเคครับ สัญญาณโอเคนะฟังทั้งเสียงแล้วก็เห็นหน้าพี่ป๋องด้วยนะครับนะฮะถ้าอย่างนั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังนะฮะประสบการณ์ตรงที่น้องเจอมาพี่อยู่ไหนย้อนไปเมื่อ6เดือนฮะที่หนองคายที่บ้านหลังนึงเนี่ยใช่บ้านหลังนี้ไหม หลังเดียวกันครับ หลังเดียวกันนี่นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เอาแก้ก่อนนะครับ6เดือนคือเพิ่งเจอเหมือนว่าเจอวิญญาณเฉยก็คือย้อนไป2ปีที่แล้วคือก่อนที่พี่ชายผมจะเสีย อ๋อย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนพี่ชายของฟลุ๊กจะเสีย ครับ อ่าฮะครับ วันนั้นจะมีประเด็นนี้คือว่าเหมือนมันทำไม่รู้ว่ามันอะจะผูกคอตายแล้ว อืม ก็คือ1มันไม่เคยพูดพ่อกับผมมันก็พูดพ่ออ ืม มันไม่เคยกินข้าวร่วมแบบร่วมแบบทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ญาติ อ ่ะไม่เคยกินก็กิน ครับ แล้ววันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งก็ยินนกปกติอยู่หน้าบ้านประมาณห้าทุ่มสามสิบมันเดินมาหาผ ม แล้วยืมมือถือโทรหาแฟนแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านเปิดไฟข้างบ้านแล้วก็ในบ้านแล้วมันก็เข้าไปในห้องน้ำ ครับ ผมพูดแบบนี้ก่อนเลยว่าพี่ชายผมน่ะเป็นคนติดยา ครับ แล้วผมกำลังจะเดินเข้าบ้านแฟนมันโทรมาพอดีก็เลยบอกว่าเออปุ๊กไปเรียกพี่ให้หน่อยทำอะไรทำไมไม่รับมือถือ ครับ ผมก็เลยเดินเข้ามาในบ้านผมก็เลยเรียกเรียกมาสองครั้งผมก็คิดว่ามันเล่นยาเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นยา คร ับ ผมก็ไม่สนใจย่าจะเข้าห้องน้ำย่ามาเรียก ครับ ผมยาก็เลยมาเรียกให้ผมน่ะไปดูดิมันทำอะไรไอ้ห้องน้ำบ้านผมน่ะมันจะเป็นแบบโล่งใช่ไหมพี่เป็นโล่งๆไม่มีฝ้าแล้วกำแพงมันอ่ะสูงประมาณ3เมตรผมโดดดูแล้วผมก็เจอสิ่งที่ผมไม่อยากเจอพี ่คือ พี่ชายผูกคอตายครับ ในห้องน้ำเหรอฮะ ครับ เดี๋ยวนะผมขอยากถามเดี๋ยวนะตอนเอาความรู้สึกก่อนนะแวบแรกที่คุณเห็นตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงแล้วก็โทษนะฮะสภาพศพที่เห็นเป็นยังไงอะครับ อารมณ์เมื่อตอนนั้นคือที่ประมาณกระแพงมันสูงประมาณ3เมตรใช่ไห ม ผมโดดจังหวะเดียวจังหวะเดียวอะผมเป็นคนส่วนสูงประมาณ200เอ้ยไม่ใช่185ผมก็เลยโดดข้ามไปแล้วย่าก็ถามว่าทำอะไรผมก็เลยพูดสวนกลับไปว่าเออมันผูกคอตายแล้วแล้วพ่อผมอยู่บนบ้านก็เดินลงมาแกก็ไม่เชื่อผมก็เลยเปิดประตูห้องน้ำให้แกผมพยายามที่จะเอาเท้าอ่ะยันแต่มันก็ยันไม่ได้ผมก็เลยวางพี่ชายผมก่อนแล้วก็เปิดประตูให้พ่อแล้วผมเป็นคนอุ้ ม อุ้มพี่ชายแล้วพ่อเป็นคนเอาเชือกห้อยที่ค อ พี่เชื่อไหมก้นกับก้นพี่ชายผมน่ะกับพื้นน่ะห่างกันแค่คืบเดียวแล้ววันที่มันตายอ่ะมันถ่ายรูปสุดท้ายอ่ะทิ้งไว้ด้วย รูปที่ว่าคือ รูปก่อนที่จะตายอ่ ะ เชือกอยู่ที่คอแต่สภาพคือกำลังขาดอากาศนะพี่ เป็นรูปสุดท้ายที่เขาถ่ายเองเหรอ ครับเขาเป็นคนถ่ายเองครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเขาผูกกับอะไรอ่ะ กับเชือกไนลอนนะพี ่แล้วเขาผูกกับอะไรเอาอะไรตัวเป็นตัวยึดฮะ ไม้เป็นไม้ที่เป็นติดกับหลังคาหมู่บ้านเนี่ยคร ับ เหรอแล้วโทษนะฮะแล้วเขาเสียไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกว่าเราจะไปเจออ่ะ ผมหมอเขาคาดเดาว่าน่าจะผูกประมาณได้ประมาณ30 30นาที 30นาทีครับ ครึ่งชั่วโมง แล้วผมเนี่ยเคยอยู่กู้ภัยแค่5นาทีก็เสียแล้วครับ ครับอืม ผมรู้พยายาม CPR แล้วแต่ก็ไม่กลับเพราะลมสุดท้ายที่มันเปล่งออกมาก็คือใส่หูผมอย่างเดียวเลยพี่ เหรอโอ ้ยแล้วหลังนั้นจากนั้นก็เอาพี่ชายผมเนี่ยไปอยู ่ บ้านผมเนี่ยมันไม่มีเมมแบบที่ว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น ็นเมมเผาศพแบบที่แบบปกติมันไม่มีต้องไปที่ป่าช้า ฮะ เอาไว้ที่ป่าช้า ครับ จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากนั้นน่ะพี ่ ก็คือว่าตอนแรกมันก็มาทำแต่ปกติก็คือวันแรกตามวันแรกมันมาก็คือว่าเครื่องสภาดังเองแล้วก็สภาพเสียงคนไขประตูทางที่ล็อกไว้แล้ววันนั้นทั้งบ้านน่ะไม่มีใครอยู่ผมอยู่กับน้าสองคนก ็ คือพ่อกับแม่อะไรแกไปนอนที่อื่นเพราะว่าเขากลัวแล้วผมนอนกับแกเลยบอกว่ามึงได้ยินเสียงอะไรแบบนี้กับกูไหมเป็นกูไห ม เพราะว่าได้ยินผมก็เลยไม่พูดอะไร คร ับ แล้วพักห้องผมเนี่ยเขาวันที่ทำพิธีน่ะเขาให้เอาออกเพราะว่าผมนอนกับพี่ชาย เดี๋ยวนะเอาอะไรออกฮะ เอาไม้กันเป็นทำเป็นห้องนะครับเอาออกก่อนเพื่อจะทำพิธีก็เลยเอาออกแล้วเอาผ้าม่านน่ะพี่มาฟังไว้ก่อนแล้วคืนที่สี ่ ผมก็เจออีกมันก็มาอีกผมพยายามวิ่งใส่ตอนก็คือผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี ้ครับ ผมคิดว่าเออเหมือนแบบมีคนมาผมก็เลยพยายามวิ่งผมก็เลยไปเล่าให้ย่าก็บอกว่าเออพี่ชายมาหามึงพอครบวันที่7ฝันว่ามาถามมือถือ แต่ในฝันผมพยายามถามว่ามือผูกคอตายเพราะอะไรก็ไม่ตอบก็ตื่นก่อนที่จะว่าไม่เช้าเลยพี ่ ตื่นมาประมาณ3-4 ครับ เพราะสะดุ้งมาก็เลยนอนต ่ อตื่นเช้ามาก็เล่าให้แม่ฟังแล้วย่าฟังแล้วว่าเออมาเอามือถือมาแล้วแล้วผมบอกไว้ก่อนว่ามือถือที่มันถ่ายอ่ะทุกวันเนี้ยผมก็ยังใช้อยู ่ดีนะคือปกติเรามีมือถือของเราเองอยู่หรือเปล่าม ีอยู่แล้วครับ เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราของพี่ชายที่เสียไปเอามาใช้ด้วย ครับเพราะว่า ตอนนี้เราใช้2เครื่อง ครับเพราะว่า ครับ คนเฒ่าคนแก่แกบอกว่าถ้าสิ่งไหนที่มันมาตามน่ะพยายามเก็บตัวไว้ถ้าอยากเจออ ๋อเหรอจริงเหรอฮะอ๋อถ้า บอกผมเองครับ คือคนโบราณบอกถ้าอยากเจอให้เก็บของที่เขารักเขาห่วงไว้เงี้ยเหรอ ครับ เหรออ่า ครับแล้วผมก็เลยไปเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนผมฟังด้วย ครับ เพื่อนผมก็บอกว่าเออมึงลองติดตามเดอะช็อกกับคนอดผีดูเขาอาจจะมีช่องทางให้มึงติดต่อกับพี่มึงได ้เออครับ แล้วมันช่วงนึงที่ว่าล่าท่าผีของคนผีที่ว่าให้กินน้ำไปน้ำหยาดอะไรเนี่ยหยาดทำบุญที่คนที่เสียไปอ่ะวันนั้นผมก็เลยไปทำบุญ ครับ แล้วน้ำนั้นน่ะต้องเทใช่ป่ะเทแล้วหยาดให้คนอื่นแต่ผมเอากลับมากิน เฮ้ยเดี๋ยวนะฟุกกินน้ำที่ต้องกรวดใช่ไหมฮะ ครับแล้วผมเอามากินเพราะผมอยากคุยกับพี่ชาย ครับ เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ เป็นไงอ่ะ ถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลนะพี ่เฮ้ยได้ผลเหรอ ได้ผล ได้ผลยังไง มันจะเห็นแต่ว่าเป็นเงาดำๆปกติอะพี่เดินไปไหนอ่ะจะเจอจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุเหมือนว่าผมขี่รถผ่านมีอุบัติเหตุอยู่ข้างทางผมจะเห็นเงาสีดำที่ทางที่ภาพปูมไว้แล้วจะเจอ เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเลยบอกว่าพอคุณกินน้ำนี้คุณไม่ได้เห็นวิญญาณแค่พี่ชายคุณคนเดียวคือคุณเห็นวิญญาณอื่นด้วยเหรอ ครับ เฮ้ยขนลุกว่ะจริงเหรอ แล้วก็มีผ่านมาประมาณปีกว่า ครับ ก่อนที่จะครบ2 ปีได้คุณยายผมเสีย ครับ คุณยายผมเสียแล้วพอเอาไปที่ป่าช้าเผาทำไม่เสร็จเก็บกระดูก ครับ มันมีที่เท่าผมว่าเอามาจากรายการที่เดี๋ยวช็ อ กมันมีสมุดเล่มหนึ่งเพื่อนผมเอาไว้ให้อ่านมันเป็นเล่มเก่าแล้ว ครับ ผมก็เลยเอาที่เท่าป้ายตา เอ้ย ป้ายตา เฮ้ย แล้ว ฟลุก ครับ ยังไง แล้ว ผ่านไปประมาณ3วันยังไม่เจอ3วันแรกยังไม่เจอ โอ้ครับ ยังไม่เจอพอมันมีเหตุการณ์นึงก็คือว่าเขาเล่ามาว่ามีคนอ่ะเอาศีรษะของคนตายโหงไปทำของทำพิธี เอาอะไรนะ เอาศีรษะคนที่ตายโหงนะพี ่เอาศีรษะคนที่ตายโหง ครับไปทำของนะมันที่ออกข่าวพี ่ที่เป็นข่าวนะที่ว่าไปตัดหัวไปตัดอะไรกระโหลกศพนะ ครับแล้ววันนั้นมันมีรถกระบะวิ่งเข้าไปในป่าช้ า แล้วมีคนมาบอกว่าขอไปดูหน่อยเผื่อมีพวกคนที่มาเอาศีรษะไปของพี่ชายมึงเอาไปแม่ก็เลยบอกว่ามึงออกไปดิเพราะว่าไม่มีใครไปกับผมผมก็เลยขี่เข้าไปที่อารมณ์นี่แบบว่าขี่เข้าไปแล้วมันเงียบแล้วมันเป็นป่าช้าแล้วมันเป็นเมนเผาศพอะแล้วพี่ผมมาฟังจากเมนเผาศพไปนิดเมนเผาศพประมาณ100เมต ร แล้วผมจอดรถอะติดกับเมนเผาศ พ แล้วผมก็ได้เอาไฟอะส่องดูพยายามส่องดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมก็ไม่ ม ีผมก็เลยกลับมาที่รถผมสตาร์ทรถแล้วผมเปิดไฟแล้วพี่เชื่อไหมคนที่ผมเคยเจอตอนที่มีชีวิตอ่ะผมเจอหมดเลย คือคนที่เคยเจอเขาตอนมีชีวิตตอนนี้เขาเสียไปแล้ว ครับ แล้วเห็นเขาอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่เขาเป็นวิญญาณนะ เป็นวิญญาณแล้วพี ่เฮ้ย แล้ววันนั้นน่ะจากที่ผมไม่เชื่อผมก็เชื่ออ ือ แล้วผมสติแตกเลยพี ่ครับ ทิ้งรถแล้ววิ่งแล้วตอนเช้าก็มีผู้ใหญ่เขาเข้าไปเอารถยนต์ให้ผมแล้วแกก็ถามว่าเมื่อคืนนี้มึงทิ้งรถไว้ทำไม ครับ ผมสตาร์ทรถทิ้งไว้ตั้งแต่คืนนั้นเลยจนถึงเช้าผมก็เลยเล่าให้แกฟังว่าผมเจอแบบนี ้ แล้วผ่านมาอีกประมาณจำไม่ได้ว่าเดือนไหนแต่มันมีประเพณีที่ว่าทำบุญให้วิญญาณที่เอาในภาษาอีสานที่เขาเรียกก็คือว่าแก่ข้าวหาผี อะไรนะ แก่ข้าวหาผีครับ แก่ข้าวหาผี ครับแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นวันที่นรกกับบนโลก ครับ เนี่ยจะเปิดเพื่อจะให้วิญญาณน่ะกลับมาเอาสิ่งของที่ญาติทำให้ ครับครับ แล้ววันนั้นน่ะผมก็เลยเอาสิ่งที่แม่ให้ทำให้ผมเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดแล้วไปเข้าพิธีแล้วก็วางไว้กับคนในหมู่บ้าน ครับ พอผมวางเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพี่อารมณ์แบบว่าก็เลยแงนดูต้นไม้ผมคิดว่าเป็นต้นไม้แต่มันกลับกลายเป็นเปรตครับเจอเป็ดสองต้นแล้วก็เจอคนปกติที่ว่าที่ผมเคยเจอที่ ก็ยังที่เขาเสียไปแล้ว ครับผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้ขาแข็งยืนนี่นะแล้วก็มีหลวงพ่อเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามึงเจอใช่ไห ม แล้วเลยเอาผมน่ะเข้าไปนอนที่ในโบสถ์ก่อนตื่นเช้ามาก็เลยกลับมาทำธุระส่วนตัวเสร็จปกติพอวันนั้นผมจะออกจากบ้านแกก็บอกว่ามึงไปลองของมึงไปทำสิ่งที่เขาไม่ให้ทำมึงระวังเขาจะเอาชีวิตไปผมก็คิดมาคิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อันที่สองแต่เป็นสิ่งแรกที่ผมทำก็คือ น้ำที่เขาไม่กินเขาให้เทให้กับวิญญาณแต่ผมจะไปกินเหมือนวิญญาณมันจะเข้าตัว น้ำที่ก็กรวดนะที่ว่าทำบุญแล้วกรวดน้ำอ่ะนะน้ำที่ไปเทตรงต้นไม้ใหญ่อ่ะนะ ครับ เอ้ย แล้วผมก็ยังไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแค่ว่าเรื่องวิญญาณเฉยๆที่ว่าต่างคนต่างอยู่ผมก็เลยขับรถบิ๊กไบค์ของผมกำลังจะเข้าอุดรก ็ เกิดอุบัติเหตุ ครับ หลับไปประมาณ3วัน หมายถึงตัวฟลุกอะนะ ครับ หลับไป3วันหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุ ครับ ครับ แล้วก็ออกมา แ ม่พาไปหาหลวงปู ่ครับ แกว่าเปิดโลกที่3เป็นโลกที่3ไม่ได้คุณไม่รู ้ครับ แกว่ามันเปิดแล้วมันไปลองของเขาด้วยก็คือว่าผมถามว่าลองของอะไรแกเลยบอกว่ามึงเคยทำอะไรไว ้ เลยย้อนไปก็คือก่อนหน้านั้นน่ะผมก่อนที่พี่ชายผมจะเสียอ่ะผมเคยกระโดดถีบศาล อุ้ยฟลุ๊กขนาดนั้นเลยเหรอ ครับเพราะผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี ้ครับครับ แล้วก็ไอ้ที่ถีบศาลน่ะผมมาคิดทีหลังว่าวันที่ผมถีบฉะสารนะพี่ก ็ คือมันเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่ข้างสารแล้วแกนะหัวเราะให้ผมอ่ะไม่รู้ว่าหัวเราะอะไรแล้วลมผมวันนั้นน่ะผมทะเลาะกับแฟนด้วยแล้วผมก็เลยแบบบันดาลโทสะ ไปลงที่สาร ครับ ครับ แล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือว่าไปเอาอัฐิอยู่ในไอ้ที่ว่าเขาไปทำเลยเนี่ยเขาเสร็จแล้วผมก็เลยเอาออกมาตั้งข้างนอกแล้วเททิ้ง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟุกมึงฮาร์ดคอมาก ตอนนั้นผมเป็นคนแบบนี้จริงๆพี่ก่อนที่ผมจะมาเชื่อเรื่องพวกเนี้ย เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่สนใจไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทำตามที่พี่เล่าให้พี่ฟังมาแล้วหลังจากนั้นคือหมายว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่น้องเล่าเนี่ยแล้วตอนนี้น้องปรับเปลี่ยนทัศนคติไปหรือยังครับ ปรับไปแล้วครับ คือน้องเชื่อแล้วใช่ไหม ครับ ว่าผีวิญญาณมีจริง ครับเพราะว่าวันที่หลังเกิดอุบัติเหตุออกจากโรงพยาบาลแม่พาไปแกก็เลยบอกว่า ครับ เดี๋ยวจะปิดตาที่สามมาให้แต่ถ้าวันศีลน่ะ ครับ จะเจอพยายามแขนพาองค์นี้ไว้ อะไรนะวันไหนนะ วันศีลนะพี ่วันศีลคือวันพระวันพระ ครับวันพระพระใหญ่พระวันพระใหญ่พระเล็กจะเจอจะเจอหนาก็คือคืนเดือนมืดพ ี่ครับ วันนั้นน่ะบังเอิญก็คือว่าผมไม่ได้ใส่แขนพาที่เขาให้คือผมขี่รถเข้าในเมืองหนองคายผมก็เจอแบบที่ว่าวิ่งตามพี ่วิ่งตามคืออะไรผีเหรอ ครับเป็นผีหัวขาด ผีผู้ชายผู้หญิง ผมไม่รู้แต่ไม่มีหัวไม่มีศีรษะพี ่ไม่มีหัววิ่งตามเรา ครับพยายามกระโดดขึ้นรถพี ่เฮ้ย แล้วจุดที่ผมเจอเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นสี่แยกแล้วมีคนนะเกิดอุบัติเหตุแล้วคอขาดจริง เหรอโ หแล้วผมพยายามที่ตอนที่พี่ชายผมเสียผมพยายามจะทำอย่างนี้ทุกวันนี้ก็พยายามแต่จะไม่ก้าวไก ่ไม่ก้าวไก่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณ ครับผมพยายามที่จะเจอว่าเออรู้ว่าผูกคอตายเพราะอะไร แล้วตอนนี้คุณรู้คำตอบไหมว่าพี่ชายคุณผูกคอตายเพราะอะไร ไม่รู้ครับมีแค่หลวงปู่แกมาพูดว่ามีแค่สามอย่างให้ไปคิดเอาหนึ่งคือเรื่องแฟน ครับ สองคือเรื่องพ่อแม่ครับที่ก็คือเหมือนรักลูกไม่เท่ากัน ครับ และสามคือเรื่องยากับเงิน ครับตัวฟลุกน้ำหนัก เรื่องนี ้น้ำหนักของฟลุกทิ้งไปที่เรื่องหนึ่งเรื่องสองหรือเรื่องสามครับ ผมยังไม่มั่นใจพี่เพราะว่ามันเพิ่งมารู้ได้แค่6เดือนครับเพราะว่าเพิ่ง3วันที่แล้วไอ้ตัวพี่ชายผมเนี่ยที่เสียไปเนี่ยเพิ่งไปทำให้คนเข้าโรงพยาบาล เพราะ เหมือนไปผลักนะพี ่ไปผลักที่ไหน อยู่อีกบ้านนึงเป็นบ้านรุ่นพี่เหมือนว่าพยายามจะไปกวนน่ะ พี่เราที่เสียไปนะเหมือนไม่ได้ยังไ ม่ ไ ปไหนเลยเข้าโรงพยาบาลน่ะ ครับ เขาเล่าให้ผมฟังผมไปเยี่ยมแก ครับ แกว่าพี่มึงอ่ะมากวนกูไปบอกพี่มึงหน่อยนะ เหมือนก่อนหน้านั้นน่ะ ครับ ก่อนที่พี่ชายผมจะเสียนะเหมือนสองคนเนี้ยจะไม่ถูกกันอยู่แล้วแล้วคนในบ้านผมอ่ะในครอบครัวผมน่ะจะไม่มีใครเจ อ ถ้าจะเจอก็คือในความฝันแต่ถ้าเป็นคนอื่นจะเจอแบบที่ว่าไปกวนบ้างไปหลอกให้ไปหลอกบ้าง ไม่คือพี่เราโทษนะฮะคือเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายผมว่าถ้าตามความเชื่อในหลักพุทธเนี่ยก็คือยังคงไม่ได้ไปไหนอ่ะคงจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องบาปถูกไหมถ้าเราเชื่อหลักการพุทธนะว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยเขาคงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแน่ๆล่ะฉะนั้นก็อาจจะมีคนพบเจอวิญญาณของพี่ชายเราก็เป็นไปได ้ครับก็คือว่าตอนที่ผมลองพวกเนี้ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่รับถือศาสนาพุทธแล้วผมโตมาแถวยุโรปแล้วมันก็เลยแบบความรู้สึกมันก็เลยแบบว่าอยากรู้อยากเจอมันไม่เหมือนคนไทยที่ เข้าใจเพราะแต่ละคนเขาเรียกว่าความคิดอะไรต่างมันมีสามารถที่มันจะเหมือนและแตกต่างได้ครับอันนี้พี่ป๋องเข้าใจนะครับจะไปบังคับให้คิดเหมือนกันหรือว่าคิดต่างกันหมดมันคงจะไม่ใช่ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าวันนี้จากที่ไม่เคยเชื่อเราเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงคราวนี้เนี่ยเราได้มีการตกลงไม่มีการปิดตาที่3ใช่ไหมฟลุ๊กหมายถึงว่าทุกวันนี้เอาพูดตรงคือจากคนที่ไม่เคยเห็นกายว่าโทษนะถ้าคือใช้คำแบบตรงๆคือน้องกลายเป็นคนเห็นผีไปแล้วนะ ครับจะเห็นเฉพาะวัน ครับเฉพาะวันพระหรือวันศีล ครับ คนอีสานจะเรียกว่าวันพระคือวันศีลใช่ไหมฮะ ครับ อ๋อเหรอจะเห็นแค่วันนั้นคือถ้าว่าเดือนนึงน้องจะเห็นแค่4วันเพราะว่าวันพระส่วนมากเดือนนึงจะมี4หรือ5วันถูกไหมน้องจะอยู่ประมาณนี้คือ 4-5 วันนี้แหละ คร ับแล้วมันไม่สามารถปิดตาที่3อะไรได้เลยครับฟลุ๊ก แกบอกว่าเหมือนไปเปิดเองแล้วมันแก้ไม่ได้ เหรอ แล้วก็ก่อนที่ผมจะกลับมาอยู่บ้าน อ ่ะผมอยู่ที่หอ ครับ ข้างห้องผมแกก็ผูกคอตาย โอ้ยตายมาแล้วน้องจะอย ู่มันวนเวียนกับสิ่งพวกนี้พี่ ใช่ จนผมออกจากกู้ภัยเพราะว่าศพที่ผมได้ตั้งแต่พี่ชายผมเสียผมจะเจอแค่เคสเดียวคือเคสผูกคอตาย ถ้าเคสอื่นไม่เจอถ้าเป็นเคสผูกคอตายเหมือนจะผูกพันกับเคสแบบนี ้ครับแล้ววันที่ผมออกจากโรงพยาบาลนะก่อนที่ไปทำพิธีก็คือติดโรคที่3 ครับ แกก็พูดว่าเป็นลูกเมียมาตามพี่ชายผมก็คือว่าปกติอารมณ์คนมันผูกคอตายพี่ว่าถ้าผูกอยู่ที่ไหน อันนี้ผม ดูจากช่องพี่ก็แล้วคนผีนะถ้าผูกอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่นจะไม่ไปกวนที่อื่นแต่กับพี่ชายผมก็คือว่าจะไปอยู่ที่อื่นจะไม่กวนอยู่ที่ห้องแม่อยู ่อ๋อย้อนแย้งกัน คร ับครับมันตอนนี้คุณจะทำตัวยังไงถ้าตอนนี้เราดูเหมือนว่าจากที่ฟังฟลุ๊กเล่ามาเนี่ยเหมือนฟลุ๊กกลายเป็นคนเห็นผีไปแล้วตอนนี้น้องเครียดไหมน้องซีเรียสไหมน้องวิตกกังวลไหมหรือว่าน้องก็ปล่อยให้มันไปตามแบบนี้แหละ เพราะผมเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยซีเรียสเหมือนว่าผมไม่เข้าไปยุ่งอีกแล้วถ้าเขาไม่ยุ่งผมก็ยุ่งกับเขาอีก โอ้เดี๋ยวนะคือจากที่ฟังฟลุ๊กมาเนี่ยฟลุ๊กถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฮาร์ดคอร์มากแล้วเจอทุกรูปแบบเลยนะเจอทุกรูปแบบเจอทุกอย่างทั้งเห็นด้วยตาเนื้อทั้งเห็นมาในความฝันมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นถึงขั้นเปรตก็เห็นแล้วไม่ได้เห็นแค่วิญญาณของพี่เราเห็นวิญญาณเยอะแยะมากมายนะแสดงว่าฟลุ๊กมั่นใจว่าจากทั้งหมดที่ทำให้เราเห็นเนี่ยมาจากการที่เราไปกินไปดื่มน้ำที่เขากรวดน้ำใช่ไหมฮะ ครับทิ้งประเด็นแค่ประเด็นเดียวก็คือกินน้ำจริงที่เขาไม่กิน แล้วทำไมไอ้ที่เอาขี้เท่าป้ายตาอันนั้นไม่คิดว่ามาจากประเด็นนี้อ่ะ มันเหมือนว่าไอ้ที่ป้ายตามันทำให้ชัดเจนเฉยเหมือนทำให้เปิดตาอีกตาหนึ่ง ครับแต่ตัวเริ่มต้นตัวเปิดจุกเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าไปเอาน้ำที่เขากรวดน้ำมากิน ครับ โอ้ยหนักมากอ่ะเรื่องนี้โอ้โหฟลุ๊กโอ้ยแล้วนี่คือหลังจากคือถ้าตอนนี้ถ้าก่อนหน้าตอนนี้นะแสดงว่าจากนี้ไปน้องก็จะเห็นผีในทุกวันศีลหรือวันพระ ครับ เอาได้ถ้างั้นเนี่ยถ้าน้องเห็นอีกนะในครั้งหน้าถ้าน้องเห็นอีกนะโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยพี่อยากรู้ ค ครับ เออแล้วหลังนี้น้องทำบุญเยอะๆนะเออ ครับ ครับ มันเจอแบบที่ว่าไม่ได้ตั้งตัวอารมณ์ไม่ได้ตั้งตัวพี ่เออ บางครั้งก็เจอที่ว่าดึงบ้าง อืมครับ ผักบ้างเนี่ยอารมณ์แบบนี้พี ่เอาโอเคนะฟลุ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะที่ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาจากวันที่พี่ชายเสียด้วยการผูกคอตายเมื่อ2ปีที่แล้วและจากนั้นไล่เรียงตามไทม์ไลน์มาจนมาถึงวันนี้เรากลายเป็นคนที่สามารถสื่อและเห็นวิญญาณได ้ครับ จากที่เราคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราไปกินไปดื่มน้ำที่เขากรวดที่เขาไปทิ้งตรงต้นไม้ใหญ่ทำให้เราสามารถสื่อและเห็นได้และเห็นในทุกรูปแบบและเห็นแบบฮาร์ดคอร์มากจากคนที่ไม่เชื่อถึงขั้นด่าถึงขั้นทีเตะสารจนตอนนี้เชื่อแล้ว ครับ ว่ามีจริงโอ้ยเอาได้ฟลุ๊กถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าฟลุ๊กเจออีกนะในวันศีลวันพระโทรมาเล่านะ ครับ อ่ะโอเคฟลุ๊กขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยฟลุ๊กเอ้ยฟลุ๊กเอ้ยฟลุ๊ก เพราะฉะนั้นตอนนี้มีหนึ่งเรื่องรอแล้วครับผมจากคุณโอครับนะฮะเรื่องที่มีชื่อว่าปลาวัดครับเป็นประสบการณ์ตรงนะครับเหตุเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดปราจีนบุรีผ่านมาแล้วเกือบ1ปีครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าปลาวัดครับสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับ โอ้ได้ยินชัดไหมครับ ได้ยินชัดครับผม ชัดนะครับเดี๋ยวผมปรับแล็บหนึ่งครับเพราะว่าดูจากหน้าไมค์แล้วเหมือนพีคนิดนึงอ่ะคุณโอ ครับ เชิญครับคุณโอครับวันนี้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังกันใช่ไหมครับ ใช่ครับผม ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยมาครับคุณโอครับ ประสบการณ์ของคุณโอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับต้องย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นผมอายุ12 ครับผม ครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาปิดเทอมนะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละครับคือช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆก็จะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือว่าเราก็จะไปรวมตัวกันที่โรงเรียนใกล้บ้านของเรา ครับ ผมก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าตั้ม ชื่อเหมือนผมเลย ครับครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวัยเด็กตอนนั้นมันก็จะมีแก๊งครับตั้งเป็นแก๊งก็มีอยู่3แก๊งแก๊งของผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับก็คือกิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือซ่อนแอบแล้วก็ไปชวนกันไปเล่นที่วัดมั่งที่นั่นที่นี่มั่งนะครับ ครับ บางทีเราก็มีการท้ากันแข่งกันระหว่างแก๊งนะครับก็คือว่าเราจะไปเก็บผลไม้ให้มารวมๆกันแล้วมาอวดกันว่าใครได้เยอะกันนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บผลไม้ที่ผิดนะครับก็คือว่าไปเก็บผลไม้ของสวนชาวบ้านของเขานะครับ ครับผม บางทีก็ชาวบ้านเขาจำหน้าเราได้เขาก็ไปบอกพ่อกับแม่เรานะครับแล้วก็เราก็โดนตีโดนดุโดนว่ามั่งก็ตามประกาศนะครับ ครับ ครับทีนี้กิจกรรมที่เราจะแข่งกันอีกก็คือตกปลาแข่งกันใครได้เยอะกันนะคันเด็กเนี่ยก็จะเป็นตอนนั้นมันเด็กนะครับก็จะเป็นเด็กไม้ไผ่ฮะ อ๋อครับผมเข้าใจ ครับเด็กไม้ไผ่ฮะแล้วก็ตกปลาตามคลองตามบ่อตามอะไรเนี่ยครับคือเราก็ไปเห็นวัยรุ่นคือเขาเป็นรุ่นพี่เรานะครับเขาก็อยู่บนสะพานส่วนเราเนี่ยอยู่ด้านล่าง คร ับตอนนั้นไปตกที่คลองไอ้เพื่อนผมมันก็ตาดีเฮ้ยโอมึงดูดิเขามันเด็ดอะไรนะเราก็คือใช่หรอเด็ดอะไรวะเราก็เดินขึ้นไปดูกันนะครับแล้วก็ถามพี่นี่เด็ดอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าเบ็ดฝรั่งน้อง อ๋อเบ็ดฝรั่ง ครับแต่เรามันไม่เคยเห็นนี่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบเด็กด้านนอก เออ ครับเราก็ถามว่าไอ้ตั้มก็ถามว่าเฮ้ยแล้วพี่ไปซื้อมายังไงครับคันเท่าไหร่เนี่ยบอกพันกว่าบาทโอ้ตอนนั้นแบบพันกว่าบาทแพงครับ แพงนะสมัยก่อนผมตกปลาผมก็บอกเลยว่าเบ็ดฝรั่งเนี่ยไม่ธรรมดาพันกว่านี่โหกว่าจะได้มาแต่ละคันใช่ไหมครับ แพงแพงมาก เราก็ถามว่าเราก็ดูตามมันก็สนใจแล้วไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรบอกไอ้ตรงนี้เขาเรียกลอกน้องเวลาแบบโยนแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาเอ็นตรงนี้ก็เอ็นไอ้ตรงนี้ก็เรียกตะกั่ว ผ มมันก็สนใจใหญ่มันก็อยากจะจับนะบอกคือบอกเฮ้ยอย่าจับนะของพี่แพงนะเราก็ไม่จับเราก็กลับบ้านรถพรุ่งนี้มาไอ้ตั้มก็มาหาผมตอนเช้าเลยมันก็มาเรียกผมโอ้โอ้เพราะบ้านเราอยู่ใกล้กันนะครับ ครับ ก็เรียกปุ๊บโอเคว่าไงป่ะบอกเราถามไปไหนไปตามคุณมาเถอะว่างี ้ครับ แล้วก็ไปที่โรงเรียนกันปุ๊บมันก็มานั่งคุยกับเราว่าเราจะทำไงดีเด็กฝรั่งนี่มันน่าจะดีนะก็คุยกันนะคือเราก็ว่าดีแหละแต่ว่าเราไม่มีเงินเราซื้อได้ไงคาราพันกว่าบาทแล้วก็ก็น่าหน่อยดีก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ลุ้นเรื่องนี้ไปเรื่องเด็กฝรั่งไปนะครับก็เวลาก็ผ่านไปนะครับอาทิตย์หนึ่ง ครับ มันก็เลยมาหาผมอีกมันก็มาแต่เช้าเลยตะโกนเรียกผมเลยโอ้โอ้แล้วก็ยังไม่ตื่นนะแล้วมามันก็ตะโกนเรียกเราอยู่งั้นแหละก็ว่าไงบอกเฮ้ยลงมาหาหน่อยดิมีเรื่องจะคุยด้วยว่างี้แล้วก็รีบลงมานะครับแล้วบอกไปบอกไปไหนอ่ะโรงเรียนมีอะไรจะให้ดูว่างี ้ แล้วก็ไปโรงเรียนกับมันปุ๊บมันก็กระโดดนั่งบนกำแพงโรงเรียนแล้วก็หยิบในกระเป๋าเกงของมันขึ้นมานะว่าให้เราดูนี่กูได้ไปแล้วเราก็ดูอะไรบอกเอ็นตกปลา เอ็นตกปลาเหรอ ครับ ครับ ไอ้บอกโอ้ลุงได้มาได้ยังไงบอกกูไปซื้อมาอยู่ในเมืองที่เมืองนะเอาแล้วคันเบ็ดอยู่ไหนอ่ะ ครับ บอกคันเบ็ดไม่มีหรอกกูได้แต่เอ็นมาเพราะว่าคันเบ็ดแพง อ ย่างงี้ครับคันเบ็ดแพงเอ้าแล้วจะตกยังไงมีแต่เอ็นเราก็ถามมันแล้วบอกเอ้ามึงจะเอาเอ็นเนี่ยใส่เชือกใส่แทนเชือกไม้ไผ่ดิใส่แทนคันเบ็ดไม้ไผ่ของเราเนี่ยเราบอกเฮ้ยมันจะได้เหรอแล้วก็ว่างี้เฮ้ยมึงเชื่อกูมึงก็ว่างี้ฮะแล้วอ่ะแต่ว่าพอเราเอาไปตกแล้วมันก็ได้เหมือนเดิมครับปลาก็กินเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อะไรเยอะกว่าเดิม ครับ ฮะทีนี้เราก็มันก็มานั่งคิดแผนกันหน่อยว่ามันก็ได้เท่าเดิมก็เห็นจะมีอะไรดีทีนี้เราก็อยากจะได้ปลาหรืออวดอีกแก๊งหนึ่งนะ ครับ ฮะ อยากจะไปเกณฑ์ทับเขาอยากจะได้แบบตกให้มันเยอะๆหน่อยตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ ใช่ครับ ครับ บอกโอมอยากได้ปลาตัวใหญ่ไหมบอกเอ้ยก็อยากได้นะเพราะว่าถ้าเราได้เดี๋ยวเราได้ไปอวดไอ้แก๊งนั้นมันว่าเราเนี่ยหาปลาตัวใหญ่ได้ครับ ครับ แล้วมันก็เลยคิดว่ามีอยู่ที่หนึ่งจะไปไหมมันก็ถามผมมันก็บอกว่าผมก็ถามว่าที่ไหนอ่ะก็ปลาวัดไง ปลาวัดเหรอหมายถึงปลาที่วัดอย่างนี ้ เหรอ ใช่ครับ ครับครับ ก็คือว่าจะเล่าก่อนนะครับว่าบ่อเนี่ยบ่อปลาวัดเนี่ยมันจะเป็นบ่อของพวกปลาสวายปลาเลี้ยงอ่ะคือที่พระเขาเลี้ยงนะฮะมันจะตัวใหญ ่โอ ้ครับ ครับ แต่ว่าบ่อเนี่ยมันจะอยู่ติดกับกุฏิเจ้าวาดนะครับติดกับกุฏิเจ้าวาดก็อยู่ภายในวัดนั่นแหละแล้วก็ถามว่าพี่แล้วจะไปเอาได้ยังไงเพราะว่าตอนกลางวันน่ะพระเขาก็อยู่วัดแล้วคนเนี่ยผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวพระเห็นเนี่ยจับแล้วได้ไปบอกพ่อบอกแม่เรานี่เราซวยว่างี ้นั่นสิอยู่ข้างวัดด้วยอยู่ติดกับกุฏิเลย ใช่มันก็เลยบอกเอ้ามันก็ไปตอนคืนดิมันก็เลยบอกว่าเราก็ไปตอนคืนดิครับเราก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรออื ม เราก็บอกว่าเออมึงเชื่อกูดิหรือมึงไม่กล้ามึงป๊อปเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็ท้าเรานะ โอ้โหเจ็บมากนะคำนี ้ครับ มาดูถูก ป๊อปเนี่ยสมัยนั้นกำลังคิดเลยคำนี้ป๊อปเนี่ย ครับ เอ้ยเราเ เออแล้วเราจะเอาไปวันไหนล่ะเดี๋ยวมันก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปเตรียมของก่อนแล้วอีกคืนนึงแล้วค่อยไป คร ับ พอถึงอีกคืนนึงวันที่เกิดเหตุนะครับ ครับ คือเราจะผมบอกโลเคชั่นก่อนนะว่าเราจะไปบ่อปลาวัดเนี่ยเราจะกลางคืนเนี่ยเราผ่านวัดไม่ได้เพราะว่าวัดเขาจะปิดประตู ปิดประตู ครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมไป อ้อมไป การที่อ้อมไปเนี่ยเราก็จะผ่านทุ่งนาผ่านป่าช้า อุ้ยครับ แล้วก็ผ่านกุฏิเจ้าวาดแล้วก็จะถึงบ ่ออือฮึ ครับพอถึงตอนคืนเราก็นัดเจอที่โรงเรียนปึ๊บแล้วก็มีไฟฉายอันนึงแล้วก็เอ็นตกปลา ครับ ฮะแล้วก็มีเหยื่ออือ ฮึ แต่คันเบ็ดเราไม่มี เรามีแต่เอ็นไง ครับครับเรามีแต่เอ็นก็คือว่าเราจะเอาไปนั่งเหมือนนั่งตกปลาเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้เอ็นแล้วก็ถ่วงกับหินแล้วก็โยนลงบ ่ออ ครับก็คือเราก็เดินผ่านไปผ่านป่าช้าผ่านกุฏิวัดแล้วก็ถึงบ่อ ครับ ลักษณะของบ่อเนี่ยครับมันก็จะติดอยู่กับทุ่งนาครับแต่บ่อเนี่ยมันจะสูงกว่าทุ่งนาครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินไปบ่อปลาเนี่ยเราก็เหมือนกับลักษณะเดินขึ้นเนินนะแล้วก็จะเห็นบ่ออ ๋อเป็นเหมือนเป็นคันอะไรสูงสูงขึ้น ไปใช่ครับใช่เป็นเหมือนคันครับผม พ อไปถึงปุ๊บเราก็เกี่ยวเหยื่อแล้วก็โยนข้ามคันไปลงบ่ออ ืม ทีนี้พอโยนลงบ่อตอนนั้นสักประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มฮะ ครับ ครับก็โยนลงบ่อเสร็จปุ๊บเราก็รอสักประมาณสักห้านาที ห้านาที ครับ กินแล้วเหรอ เพราะว่าปลามันเยอะมันแป๊บเดียวปุ๊บเลย เออ ครับเอ็นมันตึงทีนี้เอ็นมันตึงแสดงว่าเฮ้ยปลากินแล้ว ใช่ปลากินแล้วถ้าถ่วงไอหินนะโยนไปเอ็นเนี่ยเมื่อไหร่ที่แบบปลากินเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับผมจะเด้นนิดนึงคือเราต้องคอยสังเกตเอ็นดีๆเลยนะบางครั้งอาจจะใช้ใบไม้หรือว่าบางครั้งอาจจะใช้แบบกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยลองดูว่าเอ็นเนี่ยมันมีการดึงของปลาหรือเปล่าทีเนี้ยปลากินแล้วใช่ไหมฮะคุณโอ ครับใช่ครับปลามันแป๊บนี้เราก็จะดึงกันสองคนทีนี้มันดึงไม่มาครับ สองคนดึงไม่มาเหรอ ใช่ครับสองคนดึงไม่มา ครับ นี้ไปตามเขาบอกเฮ้ยมันติดไหนวะแล้วเฮ้ยเราบอกเออนั่นดิเออเดี๋ยวมึงดึงไว้ก่อนนะอย่าปลอดนะถ้าปลอดจะเอ็นลึกนะมันก็บอกผม ครับ แต่กูไปดูเองมันก็ขึ้นไปดูให้ปุ๊บสักสองนาทีมั้งมันวิ่งสวนกลับมาเลยบอกผีผีผี วิ่งสวนกลับมาแล้วก็วิ่งผี นำผมไปเลยฮะ ครับ วิ่งนำผมไปวิ่งผ่านตรงนาวิ่งหายไปเลยผมวิ่งตามมันหมดตามรอกูด้วยครับรอกูด้วยผมวิ่งไม่ทันมันนะฮะ คืออารมณ์ ผ่านป่าช้าวิ่งผ่านตรงนา ครับ ครับผมก็หามันไม่เจอนะผมก็คิดในใจว่ามันเข้าบ้านแล้วล่ะ ม ันเป็นไรเว้ยเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนพรุ่งนี้ก็เจอกันครับของเขินก็ทิ้งไว้นั้นครับพอรุ่งเช้ามาเราก็ถามมันที่บ้านแต่เช้าเลย ครับ นะแล้วก็ไปถามแม่มันแม่ตั้มอยู่ไหนอ่ะแม่เขาเอ็ดเราเลยบอกมึงถ้าลูกกูเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมึงนะเราก็เอ๊ะทำไมแม่เขาพูดอย่างนี้อ่ะเราก็งงๆเราก็ไม่สนใจแล้วก็เดินถามพ่อไอ้ตั้มอยู่ไหนก ็ บอกอยู่บนนู่นแล้วก็ขึ้นไปดูเพื่อนเราครับเห็นไอ้ตั้มน่ะมันนอนคุมโปงอยู ่ครับ ตัวสั่นครับก็สมัยนั้นเขาก็เรียกว่าจับไข้หัวโกรธนะฮะครับเราก็เห็นเพื่อนนะแล้วก็ถามไอ้ตั้มเป็นไรเนี่ยมันไม่พูดมันก็นอนสั่นนอนขดนอนสั่นอยู่งั้นน่ะ ครับ เราก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเราก็ลงมาจากบ้านมันก่อนดีกว่าแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็เหนือเพราะว่าแม่เขาก็ดุเราแล้วครับก็ผ่านไปสองวันพอวันที่สามเราก็ไปหาเพื่อนเราใหม ่คือทิ้งระยะไปสามวันเลยวันนั้นคือไปหาก็ไม่พูดอะไรกับเราก็ได้แต่นอนคุมโปง ใช่ครับ กลับมาวันที่สามเป็นไงฮะ ที่สามเราก็ไปบ้านใหม่ไปถามแม่แม่ทราบอยู่ไหมแม่เราแม่เขาก็อารมณ์เย็นขึ้นเขาบอกอยู่ข้างบนนั่นน่ะแต่ว่าขึ้นด้านบนได ้ครับ เราเห็นเพื่อนเราลุกเดินได้แล้วกินข้าวได้แล้วตักน้ำกินได้แล้วมันก็เริ่มดีขึ้น ครับ นี่เราก็ไอ้ตั้มมันเป็นไรเนี่ยบอกกูเป็นไข้บอกกูไม่สบายว่างี ้ แล้วก็นั่งลงคุยกันบอกแล้วเป็นอะไรเป็นไข้มันก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะที่เราไปตกปลาที่วัดกันน่ะจำได้ไหมตอนที่แบบดึงแล้วเอ็นมันตึงอ่ะแล้วกูขึ้นไปดูอ่ะมันบอกว่ากูเจอผีหรอกเราถามเอ้ายังไงมันเจอไงแบบนี้มันก็เล่าฟังว่าตอนที่กูไปดูอ่ะกำลังดึงเอ็นอยู่ว่ามันติดอะไรอ่ะ คร ับหัวคนน่ะมันค่อยๆโผล่ขึ้นพ้นน้ำมาขึ้นพ้นน้ำมาโผล่ขึ้นมาครึ่งตัว หัวคน แล้วมันก็ค่อยๆดึงเอ็นน่ะดึงเอ็นน่ะเข้ามาหาตัวมัน ดึงเอ็นเข้าหาตัว พยายามจะวิ่ง ครับ แต่วิ่งไม่ได้ขาแข็ง ครับ จนกระทั่งเขาอะเอาหน้าเขาอะมาชนกับหน้ามัน โอ้ย เขาบอกว่าหน้าของเขาเนี่ยไม่มีดวงตาไม่มีอะไรเลยมันเป็นเหมือนกับเงามืดๆนะครับพี ่ครับเป็นเงามืดๆ ใช่ครับเป็นเงามืดๆไปเลย ครับ พอเป็นเงามืดๆปุ๊บมันก็วูบดับไปเลย อ๋อ มันก็สลบไปตรงนั้นเลย สลบไปตรงนั้นเลยครับผม ครับ เอ้าแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงคือจังหวะที่เส้นเอ็นเนี่ยมันตึงถูกป่ะไอ้เจ้าตั้มเนี่ยนะฮะมันเห็นเหมือนกับมีร่างของใครก็ไม่รู้แหละแต่เป็นคนแน่ๆเนี่ยโผล่หัวมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ลักษณะเหมือนเอามือเนี่ยดึงเส้นเอ็นถูกป่ะดึงเส้นเอ็นเข้าหาฝั่งถูกไหม ใช่คร ับ อุ้ยแล้วดึงไปแล้วเนี่ยไม่พอไอ้ตั้มมันบอกว่าไอ้เงาอะไรเนี่ยมันขึ้นมาจนถึงข้างๆริมฝั่งแล้วเอาหน้าเนี่ยเข้าไปชิดกับหน้าของไอ้ตั้ม ใช่ครับ หูยตอนเนี้ยน่ากลัวมากแล้วยังไงฮะ ครับ คือตั้มเนี่ยคือสงบสลบเลยใช่ป่ะ ใช่ครับมันบอกว่าสลบไปเลย เออ แล้วก็บอกไม่ใช่มึงน่ะวิ่งบอกกับกวนว่าผีแล้วกูก็วิ่งตามมึง เออใช ่มันบอกไม่ใช่กูนอนสลบอยู่ตรงนั้น ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมงงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคือตอนแรกที่คุณโอเล่าให้ฟังอ่ะคุณโอบอกว่าเพื่อนที่ชื่อตั้มเนี่ยมันตกใจเพราะเจอผีถูกป่ะเสร็จแล้วไอ้เจ้าตั้มเนี่ยมันวิ่ง คร ับ มันวิ่งไปแต่สุดท้ายเนี่ยเนี่ยที่คุณโอกำลังเล่าให้ฟังอยู่ว่าตั้มบอกว่ามันไม่ได้วิ่งมันสลบอยู่แล้วยังไงครับ ใช ่เออ มันบอกว่าทีมบอกว่ามันสลบอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนตีสี่ตีห้าพระเขาออกมาบิณฑบาตแล้วเขามาสะกิดกูว่าโยมทำไมมันนอนอะไรตรงนี้หนูแล้วเขาก็พามันอ่ะขึ้นไปบนกุฏิวัดบนศาลาวัดแล้วเขาก็ไปตามแม่มัน อ ่ะมารับตัวมันกลับบ้านครับ ครับแล้ว ผมวิ่งตามใครล่ะ แล้วคุณโอ้นั่นสินั่นแหละคือคำถามที่ทั้งผมแล้วก็คนที่อยู่ในห้องแชทสตรีมมิ่งอยากจะถามคุณมากเลยว่าคุณวิ่งตามใคร ก็น่าจะดีครับ ครับ ผมว่าปฏิเสธแต่มันไม่ใช่กูวิ่งตามมึงมันก็บอกว่าไม่ใช่กูสรุปอยู่ตรงนั้นเออ ครับโอ้โห ครับ แล้วยังไงเนี่ย ครับผมว่าสรุปแล้วก็คือว่าผมวิ่งตามใครทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลย ใช่แล้วได้มีโอกาสไปคุยกับตั้มเขาไหมว่าเนี่ยคุณโอเนี่ยเจออย่างเงี้ยคุณตั้มเล่าให้ฟังอะไรบ้างไหม ผมก็คือว่าก็คุยกันวันนั้นเลยครับวันที่ผมไปหามันนั่นแหละวันที่มันเล่าผมฟังแล้วผมก็เล่าให้มันฟังว่าผมก็วิ่งตามมันแต่มันก็ยังบอกว่ามัน อ ะเราสลบอยู่ตรงนั้นครับก็คือวันนั้นที่ผมวิ่งตามอะผมก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมืดว่ามันตัวไอ้ตั้มแต่มันมีคนตะโกนบอกว่าผีแล้วก็วิ่งไปแต่มันวิ่งไวมากผมวิ่งไม่ทันจริงกว่านั้นแหละ แล้วอย่างเงี้ยลักษณะแวบๆที่คุณโอเห็นครั้งแรกอ่ะไม่รู้แหละว่าใครวิ่งอ่ะแต่เขาวิ่งไปแล้วเนี่ยรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงครับ ก็เหมือนเพื่อนผมนี่แหละครับคือตัวไม่ใหญ ่ ครับเหมือนก็คือเหมือน คือคนอะแต่มันไม่ชัดเจนว่าเป็นใครแต่คือว่ามันไม่มีใครหรอกครับอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่กับผมกับมันแค่สองคนใช่ไหมล่ะ อ๋อ ครับผมก็ต้องคิดว่าเป็นมันนั่นแหละ ก็ต้องคิดเป็นเพื่อนนะนะ ใช่ครับ แต่ว่าลักษณะการวิ่งอะไรเงี้ยเหมือนคนทุกอย่างเลยใช่ป่ะ ถูกต้องครับเพราะว่ามีเสียงน้ำเสียงอะไรด้วยเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยมันช่วงนั้นเป็นหน้าฝนมันก็จะผ่านบนคันนาก็จะเหยียบพาดลงน้ำบ้างอะไรบ้างฮะ ใช่ดิผมกำลังสงสัยใครวะใครวิ่งอ่ะเออน่ากลัวครับแล้วหลังจากนั้นนี่เรามีการไปทำบุญอะไรให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับ หลังจากนั้นก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้พ่อฟังให้แม่ฟังเขาก็เออพาไปทำบุญที่วัดแล้วก็พาไปเหมือนกับขอเข้ามากับเจ้าวาดนะฮะให้เจ้าวาดเขาสวดพิธีลดน้ำมนต์ให้นะครับครับ แล้วหลังจาก นั้นก็ได้คิดที่จะไปเอาปลาวัดอีกเลยฮะ นั่นไงก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสถานที่ที่คุณไปเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับแบบข้างวัดข้างกุฏิอ่ะแล้วน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเวลาบ่อปลาที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขตอภัยทานไงอย่าไปเอาอย่าไปตกเข้ามาแล้วแต่ละตัวเขาก็จะใหญ่ๆอ้วนๆก็เข้าใจแหละผมคนนึงก็เคยตกปลาเหมือนกันครั้งนึงผมก็เคยเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกับพี่โอแหละผมอยู่สุพรรณผมอยากตกปลาเนี่ยผมไม่มีเบ็ดผมก็ใช้ไอ้จับก้อนหินอะไรที่หาได้ไปผูกกับเอ็นก็ไปซื้อตลาด5บาทมีแบบตะขอมีเบ็ดอะไรให้หรือไงฮะแต่หลังจากนั้นก็คือพ่อก็บอกว่าอย่าไปตกปลามันบาปอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าสิ่งที่คุณโอเจอเนี่ยโหผมต้องยอมรับว่าช็อกเหมือนกันนะ โหผมก็ยังช็อกเลยถ้ามันไม่ไล่ผมฟังผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าวิ่งตามมันอยู่ดีครับ เออครับเอาขอบคุณมากครับคุณโอวันนี้เรื่องสนุกนะผมก็ช็อกเหมือนกันว่าคุณไปวิ่งถามใครนะครับอ่ะโอเคครับคุณโอถ้ามีโอกาสนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะ ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ครั้งหน้าครับ ได้ครับคุณโอขอบคุณนะครับคุณโอ ครับ สวัสดีครับจบไปแล้วครับเรื่องของคุณโอกับเรื่องที่มีชื่อว่าปลาวัดครับ